นะครับเอาละเดี๋ยวเราคงจะมาติดตามกันที่เรื่องของน้องแบงค์ฮะที่บอกว่าช่วยตัดหน่อยนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรตอนนี้น้องแบงค์นั้นอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแบงค์ สวัสดีครับพี่ป านฮะแบงค์ช่วยบอกเสียงดังด้วยนะ ได้ครับ โอเคตอนนี้แบงค์โทรจากที่ไหนครับ โคราชครับ โคราชฮะอำเภออะไรครับ อำเภอเมืองครับผม เมื่อวานฝนตกวันนี้ฝนตกมั้ย ตกนิดนึงพี่ นิดหน่อยนะไม่เยอะนะไม่เยอะนะนะกรุงเทพก็เหมือนกันฮะตกแต่ว่าไม่มากเท่าเมื่อวานนี้โอ้โหเฉะไปหมดเลยนะครับแล้วปกติตัวของน้องแบงค์ติดตามฟังหรือชอบผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับผม YouTube นะเห็นหน้ากันด้วยฟังเสียงกันด้วยนะ ใช่คร ับเอาละฮะทางนั้นแบงค์ฮะย้อนกลับไปเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาที่ห้องเช่าที่เราไปเจอมาที่โคราชนี่แหละที่บอกว่าช่วยตัดหน่อยคําว่าตัดอะไรยังไงเล่าให้ฟังสิครับ ก็ห้องที่เจออยู่ครับก็เป็นห้องที่อยู่ณปัจจุบันนะครับเป็นห้องพักผม ครับ ก็ขออธิบายลักษณะห้องพักก่อนนะครับก็เป็นห้องเหมือนห้องแถวครับ ครับ แล้วก็ข้างในห้องแถวก็จะมีแบ่งเป็นห้องนึงเป็นห้องนอน ครับ เราจะมีประตูแล้วก็บานเกล็ดหนึ่งบานนะครับ ครับ ครับผมก็เรื่องก็เกิดจากเพื่อนผมครับบ้านอยู่ไม่ไกลนะครับห่างกันประมาณ50เมตรนะครับจากห้องพักก็คือแฟนผมมาหาบ่อยครับแล้วมันไม่ค่อยมีที่จอดรถครับเพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาช่วยตัดต้นไม้ต้นนี้หน่อยก็จะได้มีที่จอดรถกันอะไรเงี้ยครับเคลียร์พื้นที่ครับผมก็โอเคไม่มีปัญหาก็ช่วยกันก็วันแรกครับก็มันไม่มีเครื่องมือที่มีแต่มีดนะครับ ก็ช่วยผมก็ปีขึ้นไปแล้วก็สับเทียกิ่งทีละกิ่งลงมาวันแรกก็ช่วยกันอยู่สองสามคนครับก็ยังไม่เสร็จครับก็กลับมาพักวันนั้นก็กลับมาประมาณ 4-5 ทุ่มครับกลับมาก็ล็อกประตูแล้วก็เข้ามาในห้องนอนทีนี้ก็เปิดคอมเล่นปกติครับแต่สักพักนึงเหมือนมีเสียงคนพยายามแบบปิดประตูครับผมก็เลยเอ้ยมีใครมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมก็เดินไปดูก็ไม่กล้าเปิดประตูนะครับก็เปิดไฟครับแล้วก็ดูผ่านหน้าต่าง คร ับ ก็ไม่มีใครครับไม่เห็นใครผมก็เลยเช็คประตูประตูมันสงสัยมีลมพัดมั้งก็เลยขยับอะไรเงี้ยครับ ผมก็เลยเช็คประตูล็อกกรอนแล้วก็ล็อกกรอนแล้วด้วยเป็นกรอนแบบกรอนล็อกครับซึ่งมันแน่นมากมันไม่มีทางที่ประตูจะขยับอะพี่ผมก็โอ้ขนลุกแล้วก็ทีนี้ปิดไฟแล้วก็วิ่งเข้าห้องนอนซึ่งผมก็นอนครับนอนไปแล้วประมาณมันไม่เจออะไรนะครับพี่แต่มันไปเจอช่วงใกล้ตื่นใกล้ตื่นผมรู้สึกเหมือนมีคนมองครับซึ่งผมพักอยู่คนเดียวนะครับ ผมก็เลยลืมตาขึ้นมาดูเห็นเหมือนคนตรงบานเกล็ดครับมันเก็บนอกห้องนอนซึ่งในห้องนอนผมล็อกอีกชั้นนะครับเพราะผมรู้สึกแปลกผมก็เลยผมก็ลืมตาดูสงสัยผ้าม่านผมก็เลยลืมตาดูทีมันไม่ใช่พี ่ มันเป็นผู้ชายครับ ลักษณะเป็นผู้ชายแต่ว่าเห็นเป็นเงาถูกไหม ใช่ครับเห็นเป็นใช่ครับเห็นลักษณะผู้ชายเลยแต่ว่าไม่เห็นหน้าแต่ว่าเขามองอยู่ผมก็ร้องแบบโอ้แบบตื่นตกใจครับแล้วผมก็ปิดตาแล้วก ็ ลืมตาดูอีกทีไม่เจ อหายไปแล้ว เจอผมก็เลยตื่นเลยตื่นเสร็จผมก็ไม่คิดอะไรครับเพราะว่าผมคิดว่าเอ้ยมันคงเป็นพม่านะผมตาฝาครับวันที่สองผมก็ไปตัดกันต ่ อวันที่สองเนี่ยลักษณะคล้ายเดิมครับผมก็ขึ้นไปตัดตามกิ่งต่างๆครับเพื่อนก็ร้อยเพื่อนสั่งว่าเธอนี้เพื่อนบอกว่าก็ไม่เห็นเธออะไรเลยหลับฝันดีสบายสบายผมคิดว่าเออคงไม่ใช่จริงแหละอะไรอย่างเงี้ยครับวันที่สองครับวันที่สองผมนอนอยู่เหมือนเดิมพี่ผมลืมตาขึ้นมาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอะไรตอนแรกผมก็เฮ้ยเปิดคอมทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามีเสียงมาคือผมล็อกห้องหมดทั้งสองประตูนะครับที่ไม่มีใครเข้ามาได้แน่นอนผมลืมตาขึ้นมาเขานอนอยู่ข้างๆผมเลยพี่ เดี๋ยวนะคำว่าเขาก็คือผู้ชายที่เราเห็น คนเดิม ตรงบานเกล็ดคนเดิม ใช่ มานอนอยู่ข้างเราเนี่ยนะ ใช่พี่ เดี๋ยวนั้นลักษณะที่เห็นตอนนั้นเป็นยังไงฮะ เป็น ผู้ชายพี่แต่ว่ามันไม่เห็นหน้าครับไม่มีรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนแต่เป็นผู้ชายแน่นอนแล้วเขาบ่นอะไรไม่รู้ซึ่งผมฟังไม่ออกมันไม่ใช่ภาษาไทยอะครับผมรู้แค่ว่าไม่ใช่ภาษาไทยผมก็แบบผวาแบบตกเตียงครับ ตกเตียงแล้วผมก็แบบหยีขึ้นมาดูครับก็ไม่เจออะไรอีกเหมือนเดิม เดี๋ยวนะคำว่าไม่เจอหมายถึงว่าคำว่าเหมือนเดิมคือเขาหายไปเอง ใช่ครับ อ ยู่ดีก็หายไปเองใช่ครับแต่ผมมั่นใจคือผมตื่นแล้วว่าพอผมเห็นปุ๊บผมผวาแล้วใจผมแบบเต้นรัวมากผมตื่นเลยผมไม่หลับต่อเลยทั้งที่ผมเพิ่งนอนน้อยอ่ะผมก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกครับตอนตัดต้นไม้ซึ่งรอบเนี้ยเพื่อนมีเลือดไฟฟ้ามาช่วยผมก็เล่าเพื่อนมาเพื่อนบอกไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยครับแต่รอบนี้ไปตัดแทนด้วยเลือดไฟฟ้า คร ับ แล้วผมบอกลักษณะต้นไม้ก่อนนะครับม ัน เป็นต้นไม้ที่มันเป็น3ต้นนะครับพันกันเป็นเกี่ยว มันคือต้นอะไรอะแบงค์ แข็งแรงมากครับ มันคือต้นอะไรฮะต้นไม้ที่ว่าเนี่ย เดี๋ยวผมเฉลยตอนจบ โอเค ครับก็รอบนี้ก็คือก็เอาเชือกไปมัดข้างบนนะครับ แล้วก็เพื่อนเอาเลือดฟ้าตัดแล้วก็ช่วยกันด ึ งก็จนไปถึงช่วงต้นสุดท้ายครับ ครับ ก็คือมันเหลือแค่แกแล้วครับประมาณ 2-3 เซนเองแต่ไม่ยอมล้ม ครับ เพื่อนก็ดึงผมก็ดึงแล้วผมก็ช่วยกันดันแล ้ วเลือดฟ้าคือมันตัดไม่เข้าแล้วครับถ ึ งช่วงเลือดแล้ว ครับ ผมก็ด้วยความแบบเหนื่อยครับผมก็สะบดใส่เลยว่าคือแบบหยาบคายครับว ่ าลงมาสักทีสิวะอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาล้มครับ ครับ เขาล้มผมก็ช่วยกันตัดแล้วผมว่าเฮ้ยไม้สวยว่ะหน้ามาทำเขียงอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกผมชอบกินหมูย่างกันหน้ามาทำเขียงว่ะแต่ยางมันเยอะนะน ่ าจะรอให้มันแห้งก่อนอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความแบบเหนื่อยแล้วก ็ ตะเล่นกันนะครับ แคลเล่นกันก็วันนั้นก็กินเลี้ยงกันเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งผมว่ากลับมาห้องก็นอนพักครับนอนรอบนี้หนักเลยพี ่ คือในขณะที่ผมนอนอยู่เนี่ยผมรู้สึกขยับตัวไม่ได้ซึ่งสักพักผมก็ได้ยินเสียงเดิมที ่ เขาบ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมฟังไม่รู้เรื่อง พึมพำ ใช่ครับทีนี้คือผมพยายามขยับให้ตัวเองตกเตียงแล้วมันไม่ได ้ มันไม่ลงครับ ผมก็สวดมนต์เลยสวดมนต์ทั้งแผ่เมตตาท ั้ งสวดภาวนาทั้งผ ม จนกระทั่งผมสาบแช่งเขาเขายังไม่ไปแต่ว่าตอนนั้น อ ะผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออก เรียกว่าเราทำทุกวิถีทาง ใช่คร ับ แต่ก็ยังโดนอัมยังไม่สามารถคลายตรงนี้ได้ ใช่ครับผมหายใจไม่ออกจนรู้สึกแบบเริ่มไม่ไหวละผมก็แบบน้ำตาไหลแล้วพี ่ ผมก็นึกถึงยายผมที่เสียชีวิตไปคร ับ ยายช่วยผมเพื่อผมไม่ไหวแล้ว ครับ สักพักนึงครับเสียงมันเงียบแล้วผมคายคายแบบผมหายใจ ครับ หอบผอไปครับผมก็โอ้ทำไมเจออะไรอย่างขนาดนี ้ครับ แล้วผมก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกไม่หลับฝันดีอะไรนะครับ คือเพื่อนเราไม่เจอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ ใช่ครับใช่ เราโดนอยู่คนเดียวนะทั้งที่เขาทำอะไรเหมือนกันนะ ตัดกัน7-8คนนะครับตัดกัน7-8คนมีผมโดนอยู่คนเดียว คร ับแฟนผมก็เลยเล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกว่าก็ลองไปขอเข้ามาเขาดู ครับ คืนนั้นผมก็เลยเอาทูบเข้าดอกครับไปขอขมานะต่อองเขาก็ขอขมาที่ร่วงเกิน ครับ ก็หายครับ หายคือ น้อยคือไม่เจออีกเลย คือจากพอเราไปขอขมาแล้วก็ไม่เจออีกในคืนต่อมา ใช่ครับใช่ครับในคืนต่อมาแล้วเพื่อนก็มาเฉลยให้ฟังว่าก็ต้นนี้เป็นต้นโมก เดี๋ยวนะต้นโมกเหรอ ใช่ครับต้นโมก ครับ ต้นโมกเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่สลิปอยู่อะไรเงี้ยเป ็ นอีกคนนึงนะครับบอกว่าเป็นความเชื่อของที่บ้านเขาบอกว่า ครับ ต้นโมกที่มีเจ้าที่สถิตอยู่อะไรเงี้ย ใช่ครับ เป็นต้นโมกแล้วก็มีเจ้าที่เจ้าทาง ไอ้เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าเออวะก ็ กูไม่รู้มันอยู่มาก่อนบ้านกูสร้างอีกเนี่ยแล้วแม่กูบอกมันเขาเอาไว้ดักทางสามแพ่งผมก็อ้าวแบบแล้วไม่บอกอะไรเลย ครับอ๋อเขาเรียกว่าเป็นต้นโมกแล้วไม่ได้ต้นเดียวด้วยจากที่เมื่อกี้ฟังแบงค์เล่าเหมือนต้นโมก3ต้นใช่ไหม ใช่ครับ แล้วสามต้นแล้วก็ เ หม ือ นเขาพ ัน เขาเกลียวกันอยู่เขาเหมือนกับมันคงจะพันไปพันมา3ต้นนี้เน าะใช่ครับเท่าที่เพื่อนเล่าเพื่อนบอกว่าอยู่ต้นมันโตมาก่อนที ่ ก่อนตอนที่เพื่อนจะตั้งบ้านนะครับก็เกิน10ปีครับ แสดงว่าเป็นต้นเก่าแก่อาจจะมีบางอย่างสิงสถิตอยู่ในต้นโมกหรือเปล่าไม่รู้แล้วสุดท้ายน้องแบงค์กับเดอะแก๊งเหรอแล้วสุดท้ายน้องแบงค์กับเดอะแก๊งสามารถจะตัดจะโค่นต้นโมกที่ว่านี้ได้ไหมครับได ้ตัดไปแล้วครับพี่ ตัดก็คือเหลือแต่ตอแสดงว่าตอไปขอเข้ามาคือเหลือแต่ตอแล้วนะ เหลือแต่ตอแล้วใช่ครับ ฮะหลังจากนั้นพอไม่เจออะไรละนะครับแล้วตัวไม้ล่ะฮะน้องๆเอาไปทำอะไรกันนะครับ ตัวไม้ก็ผมให้น้องเอาไปทิ้งนะครับเพราะว่าผมตอนผมขอเข้ามาผมให้เขาไปหาที่อยู่ใหม่แล้ว อ๋อไม่ได้ไปทำเขียงเพื่อมาทำหมูกระทะแล้วไม่ละ ไม่ใช่ครับตั้งแต่ผมเล่าไม่มีใครกล้าแล้วครับ ครับเดี๋ยวพี่ถามให้ความรู้หน่อยสิแบงค์ว่าฟังฮะต้นโมกมันต้นใหญ่มะแล้วก็ถ้าปกติแล้วตัดแบบนี้เนี่ยเขาเอามาทำอะไรที่เป็นประโยชน์มะเช่นทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะทำเก้าอี้มะหรือว่าไม่ทำอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมมีความรู้เกี่ยวต้นไม้น้อยมาก ผมเท่าที่ดูจากต้นไม้ครับ มัน ไม่น่าจะทำอะไรได้ครับเพราะว่ายางมันค่อนข้างเยอะก็น่าจะมีอะไรติดกับเนื้อไม้ค่อนข้างเยอะครับเนื้อไม้จะดูสวยแต่ผมไม่มีความรู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรต่อได้อ ีกแต่ก็แปลกนะฮะเจออยู่คนเดียวเหมือนเขาพยายามจะสื่อสารกับแบงค์กับคนอื่นนี่กับเพื่อนเรากับเดอะแก๊งเรานี่เขาไม่มายุ่งเลยนะ ครับตัวเพราะว่าตัวผมมีเซ็ตอยู่แล้วมั้งครับเพราะว่ามีมาบ่อย อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะมีสัมผัสที่มากกว่าคนปกติทั่วไป ส่วนเพื่อนนี่เป็นคนจิตแข็งอยู่แล้วครับไปไหนก็ไม่เคยเจอ ครับนี่คือการทั้งหมดและปัจจุบันนี้นะฮะน้องยังคงพักที่นี่ไหมครับ ใช่ครับพักที่นี่ ก็ยังพักที่นี่คนเดียว ครับผม แต่ก็ไม่ได้เจออะไรเน า ะ ใช่ครับก็มีมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แรงอะไรเพราะว่ากินแล้ว โอเคได้เลยน้องแบงค์ขอบคุณมากที่วันนี้มาเริ่มต้นเปิดร้านเดี๋ยวช่องเราเป็นเจ้าแรกเลยนะนะครับเลยเดี๋ยวลองไปฟังเรื่องอื่นจากเพื่อนๆเราคนอื่นนะมีหลายเรื่องที่รออยู่แต่ว่าตอนนี้ขอบคุณน้องแบงค์ก่อนนะครับ ขอบคุณครับน้องแบงค์ครับสวัสดีครับนะครับน้องนัทบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไม่รู้เหมือนกันว่าน้องนัทเข้าไปทำอะไรนะเรื่องของหมดเวลาแล้วก็ตอนนี้น้องนัทอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องนัท สวัสดีครับพี่ป๋อง นัทครับช่วยบอกเสียงดังด้วยนะ นะครับผม โอเคเหตุผลเพราะว่าตอนนี้พี่ป๋องเนี่ยอายุทะลุเลยครึ่งร้อยไปแล้วฮะหูเหอเริ่มตึงหมดแล้วนะครับตอนนี้น้องนัทอยู่กับใครครับ ตอนนี้อยู่กับน้องสาวครับ อืมแล้วน้องสาวหลับไปยัง ยังครับ ยังนะนั่งฟังอยู่ด้วยกันนะนะครับปกติแล้วน้องนัทติดตามฟังเดอะช็อคผ่านทางช่องทางไหนครับ YouTube ครับ ส่วนมาก ฟังแห้งคร ับ อ๋อเหรอแต่วันนี้ฟังสดเนาะนะครับแสดงว่าสมาชิกเดอะช็อคนี่ฟังผ่าน YouTube เยอะนะนะครับน้องนัทฮะถ้างั้นย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่น้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น้องเจอด้วยตัวเองด้วยเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือคือถ้าบอกว่าเป็นจังหวัดผมว่าน่าจะบอกจังหวัดได้นะ ก็จังหวัดนี้เป็นเขตชายแดนระหว่างนครสวรรค์กับตากครับ นครสวรรค์กับตากนะครับ ส่วนป่านี่พี่ป๋องถามเป็นความรู้ก่อนจะฟังนะนะครับเป็นป่าที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่ะ ขวาเป็นอุทยานส่วนซ้ายเป็นเผื่อมันข้างคือแต่คือเขาจะแบ่งกันเลยครับพี่ตรงน ี ้คือผมเอ่ยไปก็คือ ก็รู ้ขวานี่เป็นอุทยานแล้วก็ข้างซ้ายนี่เป็นรักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อ๋อเหรออ๋อโอเค แต่แค่น ี้ ก็ร ู้ แล้วคร ับ ได้เลยครับ แต่ไหนจะรู้ว่าที่ไหน เนาะบางท่านอาจจะทราบแล้วเนาะนะครับถ้างั้นเล่าให้ป๋องฟังหน่อยครับว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่น้องเข้าไปในป่าแห่งเนี้ยนะไปเจออะไรมาครับ ได้ครับงั้นผมเริ่มเรื่องเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าพอดีผมกาแฟน่ะนอกจากเรานอกจากจะชอบการธรรมศาสตร ์ ชอบในการเดินป่า ครับ แล้วก็จะมีเหมือนกับกลุ่มว่าพี่เดี๋ยวเราไปเดินป่ากันดีกว่าแล้วก็นัดกลุ่มรวมกัน ครับ ทีนี้ครับพี่ต๋องคือถามว่าการเดินป่าเนี่ยมันไม่ใครจะเข้าไปได้มันต้องมีการเตรียมร่างกายแล้วก็นัดกับพี่เรื่องอุปกรณ ์ เร ื่อง การเดินทางอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ทีเนี้ยมีพี่ที่เขาเคยไปนะจุดเนี่ยครับประมาณ 2-3 คนแล้ว ครับ เขาก็เตือนเฮ้ยไม่ต้องไปหรอกพอดีมันเป็นช่วงเนี้ยอย่าไปเลย ครับ ไอ้เดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าเขาเตือนด้วยความที่เป ็ นพี่น้องเพราะว่า ครับ หนึ่งก็คือเขาที่จะไปตรงเนี้ยมันไปยากพ ี่ คนธรรมดาที่จะเข้าไปอ่ะ ครับ ระหว่างไปกลับอ่ะอย่างน้อยๆต้องมีการเดินทางประมาณเกือบ10วัน โอ้ล่ะ ไปและกลับครับ อือ เดินอย่างเดียวนะครับเฉพาะเดินอย่างเดียวไปกับ10วันแต่ถ้าไปกับพี่คนนี้ครับ ค ือเราจะพาไปหมู่บ้านนึงแล้วมันสามารถทางลัดได้ไปกับนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 วัน อ๋อก็ย่อเรื่องของวันลงมา ใช่ครับ จาก10ก็เหลือประมาณสัก3วัน4ว ันระยะเวลา ครับ ทีนี้โอเคก็คุยกับพี่เรียบร้อยเราไปกันทั้งหมดครับ10กว่าคนแต่เรื่องจำนวนคนนะคือผมจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราไปเจออีกทีมนึงด้วย ครับ ทีนี้ก็หลักๆก็จะมีผม แฟ นผม ครับ แล้วก็เป็นรุ่นพี่2คนที่เราสนิทกัน เดี๋ยวนะรัฐพี่ของสร้างนิดนึงพอดีมีข้อความจากคุณฮานีบะเฮ้ยบอกว่าแทบจะไม่ได้ยินเลยคือตอนนี้ในหูฟังผมอ่ะได้ยินแต่ก็ไม่ได้ดังมากเนาะนะครับยังไงพี่ป๋องขออนุญาตให้น้องนัทช่วยบอกเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงก็แล้วกันครับ ได้ครับได้ครับได้ยินชัดไหมครับ ดีขึ้นแล้วต่อครับ ทีนี้เราก็นั่งรถเพื่อที่จะไปณจุดตรงนี้ครับแต่ที่เราไปก็คือผมต้องไปลงที่ตาก ครับ คือเป็นหมู่บ้านในกระจายบุในของตากพี่ครับแค่ทางเข้าหมู่บ้านนี่ก็แบบท้อแล้วครับ ครับ คือเราต้องนั่งรถตู้เข้าไปนะพี ่ พอนั่งรถตู้เข้าไปครับพี่นึกถึงสภาพเราเป็นทางลูกหลังอิฐแดงครับข้างขวานี่เป็นไร่มะละก อ ข้างซ้ายนี่เป็นป่าไผ ่ครับ เป็นอย่างเงี้ยพี่ตลอดทางแล้วค่อยๆมืดลงครับระยะทางพี่นอกจากจะมืดแล้วนะครับยังเป็นเหมือนเขาเลยเหมือนเราขึ้นแล้วก็ลงนี่แค่เข้าหมู่บ้านนะครับ นัดบอกเบรกตรงนี้นิดเดียว แล้วที่แปลกก็คือพี ่นัดบอกเบรกตรงนี้แป๊บเดียวขออนุญาตพี่ต่อสายใหม่ได้ไหมขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราค้างตรงนี้นะตรงระหว่างเดินทางขึ้นไปนะครับขออนุญาตพี่บอกพักสายตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ต้นต่อสายใหม่นะ ครับ โอเคนะขอบคุณมากนัดครับผมขอบพระคุณครับผมติดต่อคุณนัดได้แล้วลองดูหวังว่าสัญญาณโทรศัพท์จะดังขึ้นนะฮะนัดครับ ครับผมได้ยินนะครับ พี่ว่าจะดีขึ้นนะครับมาต่อกันตรงเดินทางฮะที่บอกว่าการเดินทางดูทุลักทุเลมากเลยดินเป็นดินลูกรังสีแดงแล้วยังไงครับ แล้วก็พอเราทีนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมครับก็นั่งกันไปแต่ที่สังเกตนะพี่ข้างทางคร ับ มันจะเป็นเหมือนเส้นลวดแล้วก็มีแบบพวกผ้าแดงอะแปะแล้วก็มีเสื้อผ้าแขวนบ้างผ้าแดงบ้างเสื้อผ้าแขวนบ้างอะไรตามทางไปเรื่อยๆเลยครับแต่ก่อนที่จะเจอผ้าพวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนทางเข้าหมู่บ้านจะเป็นเหมือนไม้ไผ่สามท่อนนะครับวางขวางอยู ่ เราต้องเอาไม้ไผ่ขยับออก ครับ แล้วรถพอรถผ่านไปทางไม้ไผ่ตรงนั้นแล้วก็เอาก็เป็นไม้ไผ่นี้มันเหมือนเป็นประตูอะพี ่ครับ ก็ปิดก็ขับปกติปุ๊บทีนี้เราเดี๋ยวผมตัดตอนไปเราไปถึงป่าเลยนะครับ ครับ ก่อนที่เราจะเข้าป่าครับปกติมันจะต้องมีพิธีเปิดป่าในตามการที่ผมเคยรู้จักกันเนาะ ถูก แต่ทีเนี้ยมันไม่มีพี ่ไม่มีเพราะ คือเหมือนกับว่าไม่มีการพิธีเปิดป่าทั้งสิ้นเลยพี ่ครับไม่มีใครทำพิธีใดๆทั้งสิ้น ไม่มีแล้วก็มีแต่ว่าคือด้วยความที่พี่คนนี้เขาเคยมาหลายครั้งเขาบอกว่าไม่ต้องหรอก ครับ เขาให้เด็กในหมู่บ้านนะครับนำเราอ่ะสองคน ครับ เหมือนกับว่าเป็นรายได้น้องๆเขาด้วยเ เขาก็พาเราเข้าไปเด็กก็ประมาณอายุประมาณ15-16ประมาณนี้ครับเป็นเด็กชาวเขาก่อนที่เราจะถึงนะจุดตรงนี้ที่เป็นจุดชมวิวที่เรามุ่งหมายไว้นะพี่นะเราจะต้องนอกจากขึ้นรถตู้เสร็จปุ๊บเราต้องไปขึ้นรถไถครับรถมันแต่มันเป็นรถอีแต็กครับพี่เพื่อที่ไปถึงจุดที่เดินที่ให้แต่ให้น้อยที่สุดนะครับทีนี้แล้วคือรถอีแต็กไปก็ขึ้นปกติที่เราจากหมู่บ้านไปจุดสตาร์ที่จะเดินนี่ก็เรานั่งรถอีแต็กก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงคร ับ ทีนี้เราก็ถึงจุดที่เดินกันโอเคแล้วก็เดินระหว่างเดินพี่ไอ้น้องคนที่นำทางเทคแคร์พวกเราดีมากดูของดูสับเข้าดูของดูของกินอะไรเงี้ยดูเทคแคร์เหมือนคนนำปกติคืนแรกพักก็ไม่เจออะไรพี ่ แต่พอคืนที่สองคืนที่สองคือนัดกาแฟน่ะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วต้องบอกก่อนนะพี่ในป่าความมืดของป่าครับ โอ้โหพี่มืออ่ะยังมองไม่เห็นเลยนะความมืดอ่ะ นึกออกเลยมันมืดยิ่งกว่ามืดอ่ะ โอ้โหแล้วเป็นป่าใหญ่อ่ะพี ่ แล้วฝั่งที่ผมเข้าพี ่ เป็นฝั่งพันสัตว์ป่าอะไรเงี้ย ครับ คือชื่อเต็มอ่ะผมเรียกไม่ถูกหรอกว่าเรียกอะไรแต่มันประมาณนี้แหละคือบอกได้เลยฝั่งผมอ่ะมีทุกอย่างเสือสิงอะไรเงี้ย โอ้ครับ แต่ด้วยความที่อยากไปพี่ว่าตรงนี้มันไปยากแล้วมันหาโอกาสคนนำเรายากมากก็เลยว่าสักครั้งในชีวิตพอคืนที่สองปีเราสวดมนต ์ ก็สวดมนต์แล้วมันมีเสียงคนนะพี ่ มันเดินรอบเต็นท์เราเสียงเหมือนเท้าเหยียบใบไม้อะพี ่ ก็แก๊บแต่เต็นท์ผมอะจะนอนคู่กับเต็นท์อีกน้องคนหนึ่งที่เรารู้จักครับผมในขณะที่แฟนผมสวดมนต์ผมแอบกดโทรศัพท์แล้วพี ่ ถามน้องว่าได้ยินเสียงไหมน้องข้างๆเต็นท์บอกว่าเต็มสองรูหูเลยพี ่ได้ยินเหมือนกันเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบๆเต็นท์ ใช่ครับแต่ไอ้คนนำทางครับไอ้น้องที่นำทางบอกว่าในขณะที่เรานอนกันนะครับและได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องออกมาจากเต็นท์ทั้งนั้นให้อยู่แต่ในเต็นท์ถ้าปวดเยี่ยวก็ให้โทษนะครับแต่ถ้าปวดปัสสาวะก็ให้ปัสสาวะในขวด ครับ รอให้เช้าถ้าผิดอะไรผิดสังเกตไม่ต้องออกมาแล้วน้องครับคนที่มันเป็นคนนำทางมันจะคอยเติมฟืนเติมไฟเรื่อย ๆ ซึ่งคืนที่สองที่ผมนอนผมขยับออกมาจากกองไฟก ็ ระยะหนึ่งครับพี่ทีนี้ตอนเช้ามืดเราจะต้องขึ้นไปจุดชมวิวที่เราจะต้องไปถ ่ ายรูปตรงนี้ที่เราอยากมาไอ้น้องมันก็มาปลุกพอมาปลุกปุ๊บระยะทางจากที่เราตั้งแคมป์ข้างล่างนะครับไปถึงจุดชมวิวต้องใช้ระยะทางเดินอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ เหรอ คือต้องเล่าก่อนนะพี่จากข้างล่างตีนเขาที่มาจุดพักเราอะเดินประมาณ8-9ชั่วโมง โอ้โหหนัก จริงพี่แล้วจากตรงเนี้ยไปจุดชมวิวที่จะขึ้นไปแล้วข้างบนจุดชมวิวพักไม่ได ้ เป็นสันหลังเขาอะเป็นหลังเขาพี ่ แล้วทางเดินนะครับ ที่หนึ่งสภาพอะเดินแค่9-9ไม่สามารถเดินคู่ได ้ แล้วก็คือก็บางจุดนะพี ่ ซ้ายเหว โอ ขวาเป็นหน้าผาอย่างนี้เลยครับแล้วก็คือเดินไปไม่ถักขึ้นจากระยะทางจากที ่เราพักถึงข้างบนนะพี่ไม่สามารถแบกอะไรได้เลยนอกจากน้ำ ครับ แล้วตอนนั้นมันเป็นฝนตกเลยพี ่ แล้วฝนตกพ ร ำเนี่ยก็เลยแบบยิ่งลำบากในการเดินแต่ช่วงที่เดินตอนคืนนะครับ พอดีมีพี่คนหนึ่งซึ่งอาวุโสผมบอกเขาว่าผมไม่ขอนำหลังได้ไหมตามหลังได้ไห ม ผมขอเดินตรงกลางได้ไหมเขาเลยบอกว่าได้โอเคไม่เป็นไร นัด บอกว่าแซ่พี่อยู่หลังเอง นัดพี่แซ่นิดเดียวพอดีมี 2-3 ข้อความปลาปัวบอกรบกวนเล่าเสียงเต็มๆดังกว่านี้ได้ไหมคุณนันผีแดงทำไมต้องกระซิบด้วยนะฮะตอนนี้พี่บอกไม่แน่ใจว่านัดใช้สมอลทอล์กป่ะครับ ม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้นะ ถ้างั้น พี่ป๋องรบกวนนัดให้เต็มเสียงเล่าเสียงดังเต็มเสียงได้เลยฮะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ฟังแล้วผมว่าได้ลุ้นได้สนุกอ่ะเออนะครับตอนนี้ระหว่างกำลังเดินขึ้นไปเต็มเสียงนะนะครับผมว่าน่าจะดีขึ้นนะระหว่างเนี้ยเดินจะขึ้นไปจุดชมวิวละนะฮะแล้วพี่เขาบอกว่าเขาให้เราเดินคุมหน้าคุมหลังอะไรยังไงนะฮะ คือเรื่องเนี้ยผมคือบอกก่อนว่าก่อนที่ผมจะเล่าอ่ะผมอ่ะต้องตั้งจิตเพื่ออธิษฐานเพื่อขอเจ้าที่ที่นู่นเลยครับว่าผมขออนุญาตโทรมาเล่านะครับคือเป็นเรื่องที่แบบคือพี่ต้องเจอกับตัวเองในป่า เออแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ ในแต่ระยะเวลาที่เราเดินขึ้นไปผมไม่รู้หรอกว่าวันนั้นอ่ะพี่คนที่อยู่ข้างหลังเขาเจอแต่เขาไม่ได้เล่าให้ผมฟังเขามาเล่าให้ผมฟังข้างล่างแล้ว คร ับแล้วก็ไปเดินไปถ่ายรูปจนปกติจนเรากลับครับ ครับ ไอตอนกลับเนี่ยพีที่สุดพ ี ่ผมพี่แต่พี่จำน้องที่ผมบอกได้ไหมที่มันนำทางอ ่ ะ จำได้ ที่บอกว่ามันนำทางแล้วมันจะคอยเทคแคร์เราตลอดเวลา ดูแลเราอย่างดี ผมอะมองนาฬิกาตัวเองตอนเนี้ยมันประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับพี่ลองนึกสภาพว่าระยะทางเราใช้เวลาเดินอีกประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อกว่าจะถึงรถที่เราจอดข้างล่าง คร ับระยะทางเดินประมาณนั้นแหละมองนาฬิกาห้าโมงไอ้น้องคนนั้นไม่อยู่แล้วพี ่น้องคนที่นำมาไม่อยู่แล้ว ใช่แล้วน้องเขาปล่อยให้เราเดินอยู่สี่คน น้องไปไหนอ่ะ นี่แหละคือสิ่งที่ผมสงสัยแล้วอย่างหนึ่งนะพ ี่ ในการเดินป่าครับมันจะมีคนที่เดินแข็งกับเดินไม่แข็ง ครับ คือคนที่เดินไวกับคนที่หัดเดินซึ่งมีพี่ที่ผมรู้จักอะครับสองคนอะ ครับ คนหนึ่งเพิ่งหัดเดินอีกคนหนึ่งนะครับมีปัญหาตรงหัวเข่ า เอ็นน่าจะอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ เพราะว่าเขาเวลาเขาก้าวขาแล้วเขาเจ็บเขาก็ต้องค่อยๆก้าวพี ่ครับ แล้วเราคือทิ้งเขาไม่ได้เราก็เลยต้องเดินอยู่กับเขา ถูก มันแต่มันก็จะเป็นว่าทีมผมอะเป็นทีมสุดท้ายไอเราแต่ผมก็อุ่นใจว่าเฮ้ยน้องคนนี้ไม่อยู่กับเราตลอดแต่พอห้าโมงจะห้าโมงในตอนนี้น้องคนที่หายไปเลยพี ่ มันรีบเดินแบบดำแบบไม่สนใจเราเลยนะมันเท่ากับว่าตอนเนี้ยทีมสุดท้ายก็จะมีพี่ของผมสองคนที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็แฟนแล้วก็ผม ครับ สี่คนตอนเนี้ยที่อยู่ในป่าใหญ่อะพี่ตอนนี้มีอยู่สี่คนแล้วเราต้องคำทางเดินกันเองด้วยการมองรอยเท้าพอช่วงเนี้ยละพี ่ พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราโดนจริงแล้วอ่ะผมไม่ได้หลอนแน่นอนพี ่ มันมีลมเย็นๆอ่ะมาเป่าที่คอถามว่าคนเราโดนลมพัดละพี ่ กับลมเย็นๆเป่าที่คอเราจะแยกออก รู้สึกแยกออก แล้วมันมีช่วงโอเค ครับ มันแต่ละมันมีลมเป่าแบบเย็นๆเนี้ยผมเลยแบบเอาละในใจผมคิดว่าโดนแล้วล่ะ ครับ แต่แค่ว่าจะโดนแบบไหนแค่นั้นเองทีนี้ผมก็บอกแฟนว่า ครับ เฮ้ยเดินเธอแต่เธอเดินไวๆหน่อยได้ไห ม เราปวดท้องคือประมาณว่าเดินให้มันไวๆหน่อยเราปวดท้องคือแต่เราไม่อยากบอกเขาว่าเราเจออะไรไงพี่ ครับ ด้วยความที่แฟนผมอ่ะมันเป็นคนไม่กลัวไม่เจอแฟนผมเป็นคนที่ไม่เจออะไรเลยพี่ ครับ มันลบลู่ขนาดไหนมันก็ไม่เคยเจอนะพี ่ จริงครับเป็นคนที่ศึกษาในธรรมะนะพี่คือแต่คือเขาเชื่อในพระเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเราทำดียังไงก็ได้ดีทำดียังไงผีก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยแล้วเขาผมไม่เจ อ แต่ผมเป็นคนรู้สึกได ้ ผมเขาบอกว่าอะไรก็ไม่เห็นแต่ว่าพี่ข้างหน้าเขาแต่เขาเจ็บอยู ่ จะรีบแล้วนักหนาก็เขาเจ็บอยู่เนี่ยคือเขาไม่เข้าใจหรอกพี่ว่าอารมณ์เราคือจะมีคนเป่าคอแล้วเสร็จปุ๊บมันมีผู้หญิงนะพี ่ครับ หัวเราะ ม ันเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะประมาณประมาณเนี้ย ครับ ประมาณอย่างเงี้ยพี ่แววเข้าหูเรา ไม่แววพี่ชัดเลย อ๋อคือเสียงดังชัดเลยเหรอ ใช่ดังชัดเลยแล้วพอสักพักหนึ่งก็มีเสียงแบบอยู่ข้างหูพี ่คืออะไรอ่ะ เนี่ยแหละคนลุก ครับ คนลุกเกะแล้วเสร็จปุ๊บผมเลยบอกว่าเดินไวๆได้ไหมเดินไวๆได้ไห ม แล้วในขณะที่เราเดินนะครับ ันมีความรู้สึกเหมือนมีคนแบบจับข้อเท้าเราไปเรื่อย ๆ แฟบแฟบเหมือนจับเล่นนะพี ่ครับ เสร็จปุ๊บผมก็บอกเดินไปไวๆเดินไวแต่ว่าพี่ข้างหน้ามันได้ยินผมมันคือเขาน่าจะรู้ตัวแล้วว่าผมต้องเจออะไรแน่นอนเขาด้วยความที่เจ็บด้วยเขาก็เลยแบบเร่งสปีดตัวเองในการเดินเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นทีเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต้องข้ามลำธารพี่แล้วผมก็มองเวลาตอนนั้นเวลาประมาณ5:40หน่อยๆประมาณเนี้ยครับพี่ผมได้ยินเสียงจากในป่านะพี ่ บอกว่าเป็นเสียงแหบ ๆ ของผู้หญิงแก่ๆครับ มาว่าใกล้หมดเวลาแล ้ ว พูดว่านะใกล้หมดเวลาแล้ว ใกล้หมดเวลาแล้วนี่จะเป็นเสียงแหบๆตอนที่ผมขนลุกมากผมอยากให้แบบพี่เห็นมากเลย ขนลุกเหมือนกัน เขาบอกว่าใกล้หมดเวลาแล้วแต่เป็นเสียงแหบๆพี ่ แหบๆแก่ๆ ครับ ผมเลยเอาแล้วก็เลยแบบแล้วมันที่ผมบอกว่าผมได้ยินตรงช่วงที่จะข้ามลำธารใช่ไหมพี ่ มันมีทางให้เลือกว่าเราต้องข้ามลำธารตรงน้ำเน ี่ ยกับเราต้องไปทางขวา พ ี่เชื่อไหมผมสามคนผมแล้วก็พี่ผมสองคนลงมติว่าจะเดินไปทางขวาเพราะมันเริ่มมืดเรามองไม่เห็นเราเริ่มไม่เห็นอะไรแล้วพี ่ แต่แฟนผมอยู่ดีบอกไม่ต้องไป เอ้า เนี่ยเดินไปทางแม่น้ำเนี่ยมันมีรอยเท้าอยู่ฝั่งนู้นมองไม่เห็นกันหรือไง ครับ ผมเลยรอยเท้าอะไรวะพี่เชื่อไหมพอเราข้ามไปปรากฏว่ามีรอยเท้าฝั่งนู้นจริงๆที่แฟนบอก เดี๋ยวนะตกลงคุณไปฝั่ง ที่เรา ไปฝั่งขวาหรือซ้าย ตรงไปอะพี่ อ๋อเราเลือกตรงไป ใช่ คร ับ แต่ผมกับพี่ชายผมอะคือเลี้ยวขว า พี่เชื่อไหมพอเราข้ามฝั่งไปข้างขวาเป็นเหว เหรออุ้ย จริงพี ่ครับ แล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วพอมันไม่ได้เหวลึกอะแต่คือแบบมันเป็นหินตัดลงไป ครับครับ แฟนบอกว่าจะไปทางนั้นทำไมก็เห็นอยู่มันเป็นเหวก็มาทางแม่น้ำรอยเท้าก็อยู่ตรงเนี้ยในใจผมก็พอแต่พอข้ามพอข้ามลำธารได้ใช่ไหมพี ่ พี่นึกถึงสภาพว่าตอนจะ6:00ในป่า โ อ้เป็นแบบอึมครึมบรรยากาศสีเทาอึมครึมมืดมืด น่ากลัวน่ากลัว แล้วแต่ละทางที่เราเดินนะพี ่ มันเป็นอุโมงค์อ่ะแต่มันเหมือนเป็นอุโมงค์ของป่า คร ับ เป็นเป็นอุโมงค์เป็นต้นไม้เนี่ยมันเป็นโค้งโค้งเข้าหากันไม่ได้หลอนไม่ได้นะพี่แต่แบบบรรยากาศมันให้ มันก็ต้องหลอนแหละเป็นเราก็หลอน โอ้โหพี่สี่คนในป่า ครับ ผมอ่ะผมบอกอยู่แล้วว่าผมอยู่คนสุดท้ายแล้วแต่พอข้ามแม่น้ำปุ๊บผมดันแฟนไปอยู่ข้างหน้า ครับ คือพี่กับพี่เหลือแต่ชั่วโมงนั้นคือผมไม่ไหว เข้าใจ ผมได้เดินนำหน้าแล้วพี่ที่อยู่ข้างหลังที่เจ็บบอกว่าพี่ป๋องผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ เ ขาบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งทิ้งกูพวกเนี้ยเพราะว่าคือชั่วโมงนั้นอ่ะคือถ้าอีกนิดนึงอ่ะไฟฉายแล้วก็แบตหมดกับพ ี่ โทรศัพท์ผมก็แบตจะหมด ครับ ก็รีบพยายามเดินพอผมไปข้างหน้าปุ๊บผมได้ยินเสียงคนไล่ว่าออกไปมีคนไล่อ่ะพี่ไม่ใช่เสียงเดียวออกไปออกไป เหรอเสียงเป็นผู้ชายผู้หญิง ใช่ครับเสียงเป็นผู้ชายผู้หญิงแบบดังหลายๆ เ นาะออกไปออกไปประมาณนี้ครับ ครับ ผมก็เลยแบบแต่ผมเนี่ยได้ยินผมก็เดินปกติแต่ว่าผมแต่ผมไม่รู้ว่าพี่คนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังที่เขาเจ็บเข่า เขาได้ยินมะ เขาแต่เขาก็รีบจำเลย ครับ แล้วเขาก็มองหน้าผ ม พี่เชื่อไหมจากระยะเวลาจากที่ข้ามลำธารจนถึงที่จอดรถ ครับ ผมเดินประมาณ5 นาทีพี ่เอ้าทำไมอ่ะ ก็คือเราผมงงมากเลยก็คือเหมือนผ่าตัดว่าเราออกมาได ้ใช่ใช่ใช่มันควรใช้เวลานานกว่านี้เนาะ จริงพี ่ห้านาทีเองเหรอ ไม่ถึง5 นาทีอ ่ ะแค่เดินอ่ะจำจำแล้วเราเจอรถไถแล้วเราก็เจอเด็กคนนั้นอ่ะกำลังสตาร์ทรถไถรอเราคือเตรียม คือ เตรียมที่จะออกแล้ว มันลงมาก่อนเราตั้งนานแล้วนะ ใช่พี ่แล้วก็มารออยู่ข้างล่างเฮ ้ยใช่มันมารออยู่ข้างล่างแล้วสตาร์ทรถเตรียมเราท ี เนี้ยปุ๊บมันไม่รู้ว่าทำเพลงมันเห็นเรามันวิ่งมาช่วยเราพี ่ มันวิ่งมาช่วยคนเจ็บมันวิ่งมาแบกกระเป๋าอ่ะพี่ขึ้นรถที่แต่เราบอกว่ารีบขึ้นภาษาก็เรียงแล้วนะครับแล้วมันรีบบิด คือรถไถครับเขารอทีมเรามีรถไถสองคันไปไหนเราก็ต้องไปด้วยกันสองคันพี่เชื่อไหมในแต่ในขณะที่มันขับอ่ะไอ้คนขับอ่ะไม่มองทางข้างหน้าเลยนะมันมองแต่ข้างหลังอย่างเดียวมีอะไรตามมาไหมพี่แต่พี่ลองนึกถึงว่าขับรถแล้วก็มองหลังขับรถก็มองตลอดเวลา ครับ ขับอย่างนั้นปิดรถระยะเวลาไอ้ความเร็วในการขับรถไถอ่ะขับไวมากพี่จนผมกลับมากรุงเทพอ่ะคือไอ้ก้นผมอ่ะต้องไปหาหมอเพราะว่ามันเหมือนกับกระแทกแรง คงจะตึงตังตึงตังตึงตังนะ ใช่พี่เสร็จปุ๊บผมแต่ก่อนลงเขาผมบอกแล้วว่ามันไอ้แต่ทางเข้าที่เข้าตรงนี้ผมลืมเลยว่าทางเข้าครับมันเป็นไม้สามอันพี ่จำได ้แต่นั้นคือทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมครับแต่ก่อนขึ้นเขาที่จะมาเขตตรงเนี้ยมันก็เป็นไม้สามอันขั้นการที่เป็นกระบอกไม้ไผ่ ครับ เสร็จปุ๊บมันก็ขยับกระบอกไม้ไผ่ออกแล้วมันก็รีบเอารถออกแต่มันเหมือนกับว่ามันรีบเอารถให้ออกไปพ้นเขตตรงนี้พี ่ครับ แล้วพอมันไปพ้นเขตตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับพี่เชื่อไหมว่าจากที่มันขับไวๆขับรีบๆพ้นเขตตรงเนี้ยมันขับชิลมากกว่าขับแบบไม่เหมือนเลยมีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ค่อยๆขับ มันทำให้เราสงสัยอ่ะ ใช่พี่มันทำให้เราสงสัยมันทำให้เราสงสัยมากผมสงสัยตั้งแต่ผมสงสัยว่าเอ้าทำไมมันไม่รอเราวะ ใช่ แล้วผมก็โมโหไงถ้าผมโตตายไปเนี่ยผมแบบแต่เราเก็บความสงสัยพี่ค่อยๆคุยกันก็พอในใจแล้วก ็ โอเคเรามาถึงหมู่บ้านแล้วกำลังจะออกหมู่บ้าน เรา ต้องนั่งรถนะพี่พอรถตู้ไปรอข้างนอกทีนี้คนในหมู่บ้านก็เลยเราก็ว่าไปส่งจากฟ้าเปิดนะพี่พอเราจะออกจากหมู่บ้านต้องบอกก่อนนะว่าการออกจากหมู่บ้านมันก็เหมือนการลงเขาพี่ฝนตกหนักมากพี ่โอ้ยลำบากละ ตกแบบตกมากแล้วดินแดงเจอน้ำอะไรดิสไลด์บ้างอะไรบ้างผมตอนนั้นผมยกมือไหว้เลยแบบว่าอะไรที่ผมทำผิดไปนะครับในป่าเลยแล้วก็แล้วแต่ผมขอโทษขออภัยขอให้ผมกลับบ้านโดยสวัสดิภาพกับคนของครอบครัวผมอะไรเงี้ยกับพวกพี่ๆผมก็ขอหมดพี่ชั่วโมงแล้วจนเราขึ้นรถตู้จนผมมาในจนผมขึ้นรถตู้แล้วผมมาแวะปั๊มเพื่อรับประทานก๋วยเตี๋ยวเราแต่เราก็มีโอกาสได้คุยกับพวกพี่ๆหลายคนนะพี ่ คำแรกที่ผมถามพี่ผมนะว่าคนที่อยู่ข้างหลังตอนที่ข้ามตามทางนะผมถามว่าพี่ต่อพี่รู้สึกอะไรบ้างพี่ต่อบอกว่าแต่พี่ต่อว่ารู้สึกดิมึงรู้ไหมแม่งรูปหลังกูตลอดทางเลย อู้อะไรรูปหลังอ่ะเอ้ย จริงพี่เขาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนมีคนดึงเสื้อแล้วก็รูปหลังเขาใช่ครับผมแล้วเสร็จปุ๊บค ุ ณแต่พี่จำคืนที่ผมบอกว่าเราต้องเดินขึ้นไปถ่ายรูปแบบ จำได้ แล้วจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะที่ผมบอกว่าผมไม่อยากเดินหลังอ ่ ะขอให้พี่คนนี้เดินได้ไหมพี่เขาบอกว่าเขาเจอคนนะครับเดินตามเราอ่ะแบบเป็นช่วงๆอ่ะที่ห่างเราอ่ะอยู่ข้างหลังเขาอ่ะห่างๆนะพี่แล้วผมก็ว่าทำไมเขาเดินแล้วเขาหยุดแล้วเขาก็หันไปมองข้างหลังแล้วเขาไปมองบนต้นไม้เขาบอกว่าบางทีเขาไปอยู่บนต้นไม้บ้างเขาพยายามจะบอกว่าให้เราไม่ต้องไปแล้วแต่เราดื้อไปกันเอง ก็แหมก็นะเข้าใจความรู้สึกเดินทางมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องไปให้สุดอ่ะ และจุดตรงเนี้ยพี่คือบอกว่ายากมากคนที่จะเข้าถึงนะครับแล้วเราก็เฮ้ยมันต้องไปให้ได้ไงเรามุ่งมั่นอย่างนั้นไหมครับเสร็จปุ๊บแกก็เลยไม่พูดอะไรพี่เนี่ยแกก็เลยบอกอ่ะแต่แกบอกว่าพูดในใจว่าเราไม่ได้ลบหลู่ท่านอะไรเงี้ยคร ับ แล้วพอพี่เขาพูดประมาณเนี้ยก็หายไป ครับ แล้วเสร็จปุ๊บผมก็เล่าให้ฟังว่าผมได้ยินได้ยินนี้แล้วมีพี่คนหนึ่งอ่ะพอดีผมสนิทกับแกคนแต่คนที่เขามาบ่อยๆที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขามาสามสี่รอบแล้ว ครับ เขาบอกว่าอ๋อที่เนี่ยเหรอโหดที่สุดแล้วเป็นที่ที่ดุที่สุดเนี่ยดีนะที่เขายังปานี้ถ้าเขาไม่ปานี้เขาดึงตกเขาให้ตายไปแล้ว อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ จริงพี่ก่อนหน้าเนี่ยมีแต่มีต้องบอกก่อนว่าทางขึ้นนั้นนะคร ับ เป็นทางที่ขึ้นแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะพี ่เดี๋ยวนะทั้งถูกและผิดนะ ฮะใช่ครับบางทีก็แอบขึ้นกันมันบางทีแอบขึ้นมันจะมีเป็นพวกช้างป่าอะไรเงี้ย ครับ ถ้าแอบแต่ส่วนมากพวกแอบขึ้นอาจจะโดนครับ ครับ ขาบอกว่าพวกแอบขึ้นน่ะบางทีนะโดนดึงลงจากเขาใต้มันก็มีแต่เขาไม่พูดหรอกเพราะว่าโดนพวกเขาแอบขึ้นกันเองอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าสงสัยเขามาเตือนหรือเปล่าเจ้าเขาแต่เขาบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขามาเตือนหรือเปล่าเตือนเลยที่มาขนาดนี้ไม่เตือนหรอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเองรู้ไหมว่าตรงทางจากลำธารที่ออกมาเองรู้ไหมว่าอะไรผมบอกว่าตรงนั้นมันเป็นเหมือนอุโมงค์ใช่ไหมพี่เขาบอกว่ามันเป็นทางช้างป่าเดิน อ๋อเหรอ เขาบอกว่าถ้าเกิดหลังจากหกโมงทุ่มหนึ่งไปอ่ะช้างมันจะมาเดินมากินน้ำตรงนี้ตรงลำธาร ครับ แล้วพวกเสือพวกอะไรมันจะมาดักรอ โอ้ยเออ เขาบอกว่าถ้าเกิดเองไม่รีบออกมาเขาไม่น่าให้เองออกอ ่ ะเองอาจจะเป็นอาหารเสือก็ได้ แสดงว่าสิ่งที่เขาทำกับเราน่าจะเจตนาดี ใช่ครับคือตอนนี้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นเจตนาดีครับพี่ปอ แต่อาจจะเป็นเจตนาดีที่ดุไปหน่อยเพราะว่าเสียงที่ไล่เนี่ยแต่ก็เข้าใจนะถ้าไม่ดุเราอาจจะไม่รีบเนาะเพราะว่าเสียงที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงคนแก่ที่เป็นเหมือนยายแก่เนาะแล้วก็เสียงที่ว่าเป็นชายเป็นหญิงค้ากันเนี่ยเหมือนทั้งหมดเลยคงจะพยายามสื่อกับเราแบบว่าให้เราออกไปจากตรงพื้นที่นี้ให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยเอ้ยคนลุกอ่ะ ใช่พี่แล้วเสร็จปุ๊บพี่เดี๋ยวจะพี่จำตอนที่บอกว่าสวดมนต์ได้ไหมครับมีคนเดินรอบเต็นท ์ มีพี่คนหนึ่งครับที่เขานอนแล้วเขาฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวครับชุดขาวเนี่ยพี่เดินวนดูเต็นท์เราทุกเต็นท์แล้วก็ชะโงกหน้าว่ามาทำอะไรกันว่าอะไรเงี้ยซึ่งตื่นเช้ามาไอ้ตรงทางที่ผมนอนนะพี่ด้วยความที่เย็นแล้วเราก็พูดแล้วเราก็ไม่ได้สนใจในการเรื่องเต็นท์แล้วก็กลางๆเพื่อที่จะพักผ่อนใช่ไหมพี ่ ปรากฏว่าทางที่ผมนอนกับไอ้น้องอีกคนนึงมันเป็นทางเดินพี ่เอ้าเหรอ มันเป็นทางเดินแบบเป็นรอยทางเดินเลยพี ่ครับ พี่คนเนี้ยที่เขาบอกว่าไม่เขาแต่เขาอาจจะมาช่วยมันได้มาได้เขาบอกว่าพี่เห็นเองตั้งแต่ตอนเช้าแล้วจะดีไม่อยากทักเองเนี้ยเลยไปนอนทับที่คนกลางเดินเขา เหมือนทับ เขาบอกว่า ทับที่ผีเลยนะอะไรเงี้ยนะ ใช่พี่เขาแต่เขาบอกประมาณว่าทางเนี่ยมันเป็นทางหาแต่มันเป็นทางหากินของพวกชาวเขาเขาเนี่ยแล้วเวลาเขาตายเขาก็เดินหากินของเขาเส้นทางเดินมาเดินขวางทางเองน่าจะนั่งทับนอนทับที่เขาอะไรเงี้ย โอ้โหนัดเอ้ย ผมไม่รู้พี่ ประสบการณ์ที่แบบว่าฮาร์ดคอร์มากอะฮาร์ดคอร์จริง แล้วเสร็จปุ๊บผมจะบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครใส่ผ้าห่มเพราะเขานับถือผีเลย ไม่มีใครใส่พระเพราะเขานับถือผีเพราะว่าธรรมดาปกติคนนะอย่างที่เราทราบกันก็คือคนพวกชาวป่าชาวเขาชาวดอยแบบนี้อาจจะนับถือผีมากกว่านับถือพระเนาะ ใช่พ ี่นะครับเฮ้ยพี่ถามหน่อยสินะ แล้วผมมาติดใจไอ้เด็กคนนี้ที่ นั่นแหละ ผมบอกผมติดใจไม่ใช่ พี่อาจจะรู้เลยเด็กคนนี้ ผมถึงหมู่บ้าน อ่ ะผมถามว่า ครับ ด้วยความที่โมโหตอนนั้นผมถามทำไมมึงไม่รอกูคือผมโมโหอ่ะ ครับ เราเจอแบบเนี้ยพี่เป็นโอ้โหคนโมโหเลย ครับ มันแบบแต่มันบอกว่าโถพี่มีชีวิตรอดมาก็บูแล้วเนี่ย เฮ้ยทำไมอะ โมโหแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เรามาพูดแค่นี้แล้วมันก็ขำกัน เหรอ แล้วเสร็จปุ๊บมันพ ู ดภาษาแล้วแต่แล้วเสร็จปุ๊บมันก็พูดภาษาถิ่นของมันประมาณเนี้ยพี่ เหรอบอกว่าเราออกมาได้ก็บุญแล้ว ใช่ครับแล้วเสร็จปุ๊บผมแล้วพี่คนที่เข้ามาแล ้ วเขาแต่เขาก็เล่าประวัติให้ฟังว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาตรงเนี้ยมันเป็นเขาของพวกชาวบ้านที่เขาไว้ทำมาหากินแล้วมันก็จะมีแบบพวกทหารเข้าไปเหมือนกับว่าไปเหมือนว่าตรงนี้มันเป็นเขตที่ผมบอกว่าเป็นเขตพันสัตว์ป่าพืชพันอะไรเงี้ยครับอุทยานเนี้ยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนะพี่ที่เขาเล่าให้ฟังเขาว่าเรากันมาว่าเกิดการสู้รบกันแล้วมีคนตายบนเขาอะไรเงี้ยครับในบรรดาแต่ส่วนมากแต่ก่อนหน้าที่พี่เขาเนี่ยที่มาก็คือนอนอยู่ในเปรพี ่ครับ แล้วกระดิกตัวไม่ได้แต่ลืมตาได้อย่างเดียว ครับ มีคนแก่พี่ใส่ชุดขาวๆอ่ะพี่นึกถึงว่าเปรผูกกับไม้นะแล ้ วมันยืนนั่งยองๆบนเปรแล้วก็มองเขาท ั้ งคืนแล้วเขาก็นั่งแล้วเขาก็นอนประจันหน้าอย่าง เงี ้ย เออ เนี่ยคืออําเขาอยู่เงี้ย ครับ เนี่ยพี่คนที่มาเขาบอกว่าที่เนี่ยโหดสุดละ เออโหดจริงอ่ะจากที่ฟังนัดแล้วก็โหดจริงอ่ะแสดงว่าสิ่งที่นัดเจอกับเดอะแก๊งเจอคือเจ้าป่าเจ้าเขาที่คงจะมาเตือน คิดว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา เน า ะ เขาอาจจะมาช่วย สรุปว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยคงจะมาช่วยแหละแต่ว่าการช่วยเขาก็ดูหลอนนะว่าจะเป็นเสียงที่ตะโกนออกมาหรือจะเป็นลักษณะของการสัมผัส ด้วยความรู้สึกอะ ผมไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือพี่หรือจะเป็นผมว่าน่าจะใช ่หรืออาจจะเป็นผีวิญญาณที่อยู่ในป่าหรือเปล่า แต่ตอนที่เดิน อ ะตอนที่เดินขึ้น ครับ มันเหมือนมีคนจับขาเราให้เราล่วงเขาเหมือนกันนะพี่ ก็ใช่พี่บอกว่าหรือนอกจากจะมีเจ้าป่าเจ้าเขาอาจจะมีผีที่ไม่ดีว ิ ญญาณที่ไม่ดีเออที่อาจจะเอาเราไปเป็นตัวตายตัวแทนก็ได้เขาถึงพยายามจะส่งสัญญาณบอกว่าให้เรารีบออกไปหมดเวลาแล้วรีบออกไปซะอะไรอย่างเงี้ยและไอ้เด็กคนนั้นมันก็ไม่ยอมบอกเราซะหน่อยเอ้ยบ้าเนี่ย ไม่พูดอะไรเลยพี่พอห้ามจะห้ามมองเนี่ยมันเดินดูออกไปเลยนะมันอยู่เทคแคร์เราตลอดเวลาในการยกของหรือกระเป๋าเน ี่ยใช่ฟังแล้วเออก็แอบขำเหมือนกันนะตอนขึ้นไปก็ดูโทษนะดูแลกูอย่างดีเลยไอ้ตอนขากลับมึงทิ้งกูเลยนะเออแล้วมันว่าไงนะ นัด ว่ าไง มันบอกว่าไงนะเออ ถ้าเกิดสมมุติผมหลงก ็ คือหลงป่า ใช่ใช่ใช่เออแล้วพอลงมาแล้วมาถามมันว่าไงนะบอกว่า ก็บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ออกมาได้ก็ออกมาได้ก็บุญแล้ว ก็บุญแล้ว พูดว่าพี่ไม่ได้ก็บุญแล้วประมาณ เออพี่ไม่เป็นไรก็บุญแล้วล่ะ ผมก็เลยบอกเออทำไมพูดอย่างเงี้ยก ็ คือด้วยความสงสัยที่เราต้องรีบไปในความสงสัยบวกกับมืดแล้วบวกกับมันรีบ อะไรเงี้ยเลยทำให้เราแบบไม่ได้ตอบถามเลยคือตอนชั่วโมงนั้นอยากออกจากหมู่บ้านเนี้ย คือ แต่นัดมีความรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้เราออกไปนอกเขตตรงเนี้ยที่มันเป็นเขตของหมู่บ้านเนี้ยแล้วผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะไปเจออะไรเลยพี่ โอ้ยคือฟังเรื่องนั้นด้วยว่าฟังนะคือผมก็มีประสบการณ์ร่วมในการเข้าไปในป่าแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้เจอแบบน้องนะแต่เวลาที่น้องเล่าถึงบรรยากาศในป่าเนี่ยเรารู้สึกได้เพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการไปทำงานที่ต้องเข้าไปในป่าในดงแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็จะนึกถึงเมื่อกี้เชื่อไหมว่าพี่แวบถึงรายการของคุณอนุวัฒน์อ่ะที่เขาชอบพาไปเที่ยวแบบเนี้ยมันจะมีบางสถานที่ว่าฟังที่แบบผมนึกใจว่าน้องไปได้ยังไงวะเพราะว่าการไปมันลำบากมากคล้ายๆกับที่นัดเล่าแบบนี้ครับใช่เพราะบางพื้นที่บางจุดมันดูมันไปยากนะ ครับต้องบอกอย่างนี้พี่ปองแต่ป่าที่ผมไปเดินนะครับเขามีจัดอันดับ1-5ใช่ไหมครับพี่ปองเคยไปภูดึงไหมครับ เคยครับ พวกภูดึงหรืออะไรพวกนี้ที่เราเดินกันนะคือพวกนั้นเนี่ยอยู่ในเลเวลอันดับ1ครับ หรอ แต่นัดอะไปเลเวล4 อ๋อหนักกว่าเดิม คือเลเวล4นี่ที่สุดของก็คือ1ในความยาก1 ครับ 1ใน3ความยากของประเทศไทยครับป่าเน าะโอ้โห ใช่ครับ คุณก็ คือถามว่า ครับ ผมถึงบอกว่าชีวิตคนเราพี ่ ถ้าคนฟังไม่ใช่สายป่าครับจะมองว่าจะเอาชีวิตไปทิ้งทำไมคุณจะไปเดินทำไม เฮ้ยแต่ผมเข้าใจนะพี่เข้าใจนะว่าคนแค่ชอบรักแบบนี้มันลุยนะ ใช่ครับ เพราะว่านัดเปิดมาแล้วว่าเป็นคนเรากับแฟนเป็นคนชอบแบบนี้ชอบแอดเวนเจอร ์ แล้วแฟนก็เป็นคนเหมือนไม่กลัวอะไรด้วยซ้ำเข้าใจเลยฮะมันจะมีเพราะว่าพี่มีเพื่อนแบบนี้ที่เป็นสายแอดเวนเจอร์ชอบไปลุยเดินป่าเข้าไปในโลกไร้พงเตรียมเต็นท์เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างแบบนี้เลยนะมีนะ ครับใช่ครับพี ่ คือแฟนผมจะบอกก่อนว่านี่แต่นัดขอสั้นๆนิดนึงนะพี่คือนัดอะเป็นคนเห็นแต่นัดกลัวขนาดยืนข้างๆแฟนนะพี ่ มีอะไรก็ไม่รู้ยืนข้างๆแฟนผมยังไม่เห็นเลยพี่แต่นัดเห็น ไหมเออเป็นแบบนี้จริงๆนี่เข้าใจเลยฮะโอ้โหประสบการณ์นี้แบบชวนขนลุกมากที่บอกว่าหมดเวลานะครับมีผมเดานะว่าคงจะมีถ้าเราใช้คำว่าผีแล้วนะผีดีก็คงมีผีไม่ดีก็คงมีอะในป่าในเขาแบบนั้นนะ พี่ผมว่าแล้วผมไปเดินป่าครั้งเนี้ยที่แปลกคือ ครับ ผมสร้อยพระผมขาดพี ่เออครับ คือสร้อยอ่ะผมอ่ะผิดผมแบบท้อง3บาทไม่น่าขาดได้ครับนี่เราพูดก็คือตะขอมก็ใหญ่อ่ะมันเหมือนครับตรงตะขอมันหักไปเลย เออเอานะถือว่าโชคดีแล้วนะกลับมาได้ก็โอเคแล้วปลอดภัยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็ไปลุยกันใหม่ก็ลุยกันใหม่ก็มีประสบการณ์อะไรแปลกๆตื่นเต้นอีกก็โทรมาเล่าอีกก็แล้วกัน แล้วที่แปลกก็คือพี่ป๋องครับ ตั้งแต่ โทรกลับมาครับไม่ทราบว่าสัญญาณเสียงดีขึ้นไหมครับ ผมเข้าใจว่าดีขึ้นนะเพราะว่าก่อนในนี้ก็มีแฟนรายการบอกว่าสัญญาณชัดก็มีไม่ชัดก็มีแต่ว่าพี่ขออนุญาตที่ขออนุญาตเบรก ในช่วงต้นเพราะว่าพี่เนี่ยให้เลยไปมากกว่านี้ก็เลยขอเช็คสัญญาณก่อนคือเราคนทำรายการเนาะต่อให้สมมติว่าเกิดจะรำคาญพี่ก็ขอโทษจริงๆเพราะว่าพี่อยากจะให้งานมันออกมามีคุณภาพก็เลยคิดว่าสลับสายโทรศัพท์ไหมเปลี่ยนเครื่องไหมเพื่อหวังว่าสัญญาณมันจะดีขึ้นและช่วงหลังก็ดีขึ้นครับนัดครับ ดีขึ้นครับคือเมื่อกี้ตอนที่พี่โทรหมายสายเนี่ยนะ ครับ ผมตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าผมขออนุญาตเล่าเรื่องเนี่ยให้กับให้แต่ให้กับแฟนๆเดี๋ยวชอ บ ฟังเพราะว่าบางคนที่อยากเดินป่านะเขาเนี่ย ค ือผมจะบอกว่าอย่าแอบขึ้นเลยครับคือมันถ ้ าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาคุณก็คือตายอยู่ในป่าครับ ครับคือให้ถูกต้องดีกว่า ใช่ครับคืออย่างผมอ่ะผมไปแบบถูกต้องอะไร เนาะจะได้มีคนรู้ด้วยว่าเราไปไหนยังไงเนาะ แล้วผมถึงอยากรู้ว่าคือเราเป็นไม่ก็ไม่รู้ว่ามันไม่ชัดเพราะอะไรทั้งที่ผมอยู่ในบ้านที่ผมพูดแบบแทบจะตะโกนเลย คือพี่ได้ยินชัดแต่ว่าพอมันมีคอมเมนต์จากข้อความมาพี่จะบอกว่าบางทีพี่ก็จะดูคอมเมนต์แหละฮะจากข้อความนี่แหละถ้าข้อความที่ทักมาสักหลายข้อความหน่อยว่าเสียงเบาเนี่ยพี่ก็จะเบรกละแต่ว่าพี่ยังไม่อยากไปเบรกในช่วงกลางเรื่องหรือว่ากำลังเข้าจุดไคลแม็กซ์นี่ออกมาฉะนั้นเราช่วงเราเบรกช่วงต้นก่อนเพื่อจะทำความเข้าใจจูนให้ตรงกันก่อนว่าตอนนี้สัญญาณมันประมาณไหนอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการสลับเครื่องสายแล้วเนี่ยนะฮะที่เมื่อกี้พี่พักสายไปแล้วมีการสลับเครื่องเนี่ยเปลี่ยนสายเนี่ยสัญญาณดีขึ้นนัดและหลังจากข้อความที่ส่งมาก็บอกว่าได้ยินชัดครับโอเคเลยแหละนะโอเคถ้ามีประสบการณ์แบบนี้อีกโทรมาเล่าอีกนะ ครับผมถ้าเป็นคราวหน้าผมเดี๋ยวผมเล่าว่าแต่ว่าทำไมผมถึงมองเห็นสิ่งพวกนี้ดีกว่าพี ่ได้เลย แรก ได้เลยนะไว้ครั้งหน้าเจอกันนะ ครับผม โอเคขอบคุณครับน้องนัท ขอบคุณครับ ครับผม ครับผมครับพี่ป๋องสวัสดีครับ สวัสดีครับ ป๋องสวัสดีครับ สวัสดีครับ ป๋องสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Shock Story ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับอยู่กับผมเก่งยิ่งยศนะฮะวันนี้ผมหยิบยกเอาเรื่องราวของคุณเอที่ส่งเข้ามาทางเมลของเรานะครับมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันคุณเอให้ชื่อเรื่องนี้ว่าตามมันหลอนเรื่องราวเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับตัวคุณเอกับสามีนะครับเดินทางไปทำงานที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการตรวจเช็คมิเตอร์รายใหญ่ของการไฟฟ้าในแต่ละวันนะครับจะต้องเดินทางไปตามบริษัทโรงงานสถานที่ต่างๆหลายๆที่ในแต่ละวันและมีอยู่วันหนึ่งนะครับได้เดินทางผ่านเข้าไปที่ฮวงซุยของคนจีนแห่งหนึ่งด้วยความที่มันมีถนนตัดผ่านเพื่อไปยังหมู่บ้านและออกไปถนนใหญ่ได้จึงขับรถผ่านเข้าไปในฮวงซุยแห่งนั้นสามีคุณเอขับรถไม่เร็วเพราะต้องคอยมองทางตลอดส่วนตัวคุณเอนั้นหันไปมองที่หลุมฮงซุยหนึ่งแล้วคุณเอก็ขอให้สามีขับรถช้าๆเพื่อที่จะทำการถ่ายรูปสามีคุณเอก็ทักไปว่าจะถ่ายทำไมคุณเอบอกว่าอยากถ่ายสงสารเขาเนาะไม่รู้ว่ามีลูกหลานมาไหว้กันบ้างไหมคงเหงาหน้าดูซึ่งคุณเอเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยทันระวังสักเท่าไหร่และชอบที่จะดูจะเห็นอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่อะไรทั้งสิ้นแล้วคืนนั้นคุณเอก็นำรูปที่ถ่ายไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบไม่ทันคิดอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ด้วยความรู้สึกว่าเห็นแล้วหดหู่เท่านั้นพออีกวันหนึ่งทำงานเสร็จก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนนทบุรีช่วงประมาณสัก3ทุ่มกว่าตัวคุณเอรู้สึกปวดหัวมากรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแบบบอกไม่ถูกเลยบอกพี่ชายกับสามีว่าขอขึ้นไปนอนก่อนนะพอคุณเอขึ้นไปบนห้องได้สักพักก็รู้สึกนอนไม่หลับแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรโดนใจก็ไม่ทราบทำให้ลุกขึ้นไปเปิดผ้าม่านที่หน้าต่างห้องนอนภาพที่คุณเอเห็นนั่นก็คือเมียกง อับแปะคนแก่ๆใส่ชุดจีนแต่งชุดแบบผ้าแพรจีนสีดำสีขาวยืนอยู่ด้านล่างหน้าบ้านคุณเอประมาณ 4-5 คนได้แล้วมีคนแก่คนหนึ่งแกชี้มือขึ้นมาแล้วชี้ไปที่หน้าคุณเอแล้วคุณเอก็ได้ยินคำพูดว่ามึงถ่ายรูปกูทำไมเท่านั้นแหละคุณเอรู้สึกกลัวมากขนลุกไปทั้งตัวรู้สึกหนาวมากตัวก็สั่นแล้วรีบกลับมานอนคุมโปรงที่เตียงทันทีจำได้ว่าร้องไห้ตัวสั่นเป็นไข้สักพักสามีเดินขึ้นมาพอดีเขารีบมาจับเขย่าตัวแล้วถามว่าเป็นอะไรตัวร้อนไม่สบายมันเกิดอะไรขึ้นคุณเอก็ได้แต่ร้องแล้วบอกเขาว่าเมียแปะมาเมียแปะที่ไหนไม่รู้มายืนอยู่หน้าบ้านเขาบอกพร้อมกับพูดแบบสั่นๆแทบจับใจความไม่ได้เขาเรียกพี่ชายเอมาด้วยมาช่วยดูเอบอกจะพาไปหาหมอตัวคุณเอบอกไม่ไปดูที่หน้าต่างห้องเขายังอยู่ที่นั่นไหมสามีกับพี่ก็ถามว่าใครเอก็บอกว่าคนแก่ๆใส่ชุดจีนที่ไปถ่ายรูปที่ฮวงซุยเขาเมื่อวานสามีบอกเดินไปดูแต่ไม่เห็นมีใครเลยก็เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังแล้วบอกเขาว่าเข้าไปในเฟซให้หน่อยไปลบรูปที่เขาโพสต์ออกเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนั้นตัวสั่นจับไข้มากตัวสามีก็บอกว่าบอกแล้วจะไปถ่ายทำไมแล้วเขาก็ลบรูปออกให้แล้วก็เอาพระมาคล้องใส่ให้เพราะเอ๋นอนไม่ได้เลยคุมโปงนอนตัวสั่นจนถึงตอนเช้าพอตื่นมาสายๆก็รีบออกจากบ้านไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดใกล้ๆบ้านทันทีสุดท้ายเหตุการณ์ผ่านไป2วันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมาถึงวันจันทร์ต้องกลับไปทำงานที่ชลบุรีอีกครั้งหนึ่งตัวสามีของคุณเอ๋ก็พาคุณเอ๋ไปไหว้กราบขอเข้ามาที่ฮวงซุยแห่งนั้นซึ่งตัวคุณเอ๋เองก็ลงไปยกมือไหว้ขอโทษและบอกเขาว่าไม่ได้มีเจตนารบหลู่จริงๆและจะไม่ทำแบบนั้นอีกหลังจากนั้นคืนนั้นคุณเอ๋และก็สามีพร้อมกับรุ่นน้องที่ไปทำงานด้วยกันก็กลับไปที่ห้องเช่าที่จังหวัดชลบุรีซึ่งระหว่างที่ตัวคุณเอ๋และก็สามีนอนอยู่นั้นตัวลูกน้องของคุณเอ๋เองนั้นมีความรู้สึกว่าคืนนั้นเห็นอาแปะแก่ๆใส่เสื้อสีดำกางเกงขากล้วยสีดำมานั่งชันข่าวอยู่หน้าทีวีตัวลูกน้องนั้นนอนคุมโปงไม่กล้าลุกไปไหนแล้วตอนเช้าก็นำเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้คุณเอ๋ฟังพอคุณเอ๋ได้ฟังเท่านั้นรู้สึกขนลุกมากแต่ตัวคุณเอ๋เองไม่ได้เห็นหรือว่าได้รู้สึกสัมผัสเขาได้อีกเลยตั้งแต่ไปขอเข้ามาณวันนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไป2ปีตัวคุณเอ๋เองนั้นมีหน้าที่ต้องกลับไปที่ชลบุรีอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นคุณเอ๋ต้องผ่านไปที่ฮวงซุยที่เดิมที่นี่อีกแต่คราวนี้คุณเอ๋ยกมือไหว้แล้วตัวสามีก็รีบขับรถผ่านไปด้วยความเร็วแล้วก็ไม่มีการพูดถึงอะไรจนกระทั่งคืนวันนั้นตัวคุณเอ๋เข้าพักที่ห้องเช่าแถวบางแสนซึ่งปีนี้งานไม่เยอะมากสักเท่าไหร่เลยไม่ได้เช่าเป็นรายเดือนมาเช่าเป็นรายวันที่บางแสนแทนปรากฏว่าคืนนั้นคุณเอ๋กวนกวายนอนไม่หลับสามีนอนหลับไปแล้วกลางดึกน่าจะเกือบประมาณสักตีหนึ่งตัวคุณเอ๋เห็นหน้าอาแปะคนเดิมทั้งที่ปิดไฟมืดมีแสงสลัวสลัวอยู่แค่หน้าห้องเท่านั้นเองคุณเอ๋ตกใจมากตัวสั่นร้องเสียงดังบอกอาแปะหนูขอโทษไปแล้วอย่ามาหลอกหนูอีกเลยหนูกลัวจนกระทั่งสามีตกใจตื่นมาเปิดไฟเขาก็บอกเรื่องนี้ให้กับสามีฟังสามีก็เลยเอาพระที่ติดตัวมาคล้องให้คุณเอ๋แล้วตัวสามีรู้สึกโกรธมากตะโกนกลับไปว่าอาแปะไปได้แล้วอย่ามากวนกันอีกขอโทษแล้วจะเอาอะไรอีกแต่เอ๋จำได้ว่าตอนนั้นกอดสามีแน่นมากแล้วก็บอกเขาไปว่าอย่าไปว่าแกสามีบอกต้องว่าสิทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่เขาถามเอ๋ว่ายังเห็นอีกไหมเอ๋บอกไปว่าไม่เห็นแล้วตั้งแต่เปิดไฟคืนนั้นก็เลยขอให้สามีนอนเปิดไฟทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเอ๋เปิดเล่นเฟซบุ๊กเหมือนตามปกติใน Facebook ณวันนั้นขึ้นเตือนความทรงจำเมื่อ2ปีที่ผ่านมาซึ่งตัวเอ๋นั้น ดันไปเช็คอินที่ฮวงซุยนี้ไว้แล้วโพสต์ไว้สามีเลยบอกว่าวันนั้นลบแต่โพสต์ที่ลงรูปแต่ไม่รู้ว่ามีเช็คอินที่สถานที่นี้ไว้ได้อย่างไรส่วนเอเองก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วลืมไปแล้วว่าตัวเองได้เช็คอินไว้แต่หลังจากคืนนั้นจนกระทั่งวันนี้ตัวของคุณเอเองก็ไม่เคยเห็นแกอีกเลยแล้วก็ไปทำบุญถวายสังฆทานให้กับแกทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวเรื่องนี้มาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับจากเรื่องของคุณเอนั่นเองแต่มันยังไม่จบเท่านี้ครับครูฟังวันนี้ผมมีเรื่องราวสั้นๆนะครับนะที่มีแฟนรายการท่านหนึ่งแท็กเราเข้ามาทาง Twitter ของ The Shock นะครับใน Twitter นี้นะครับเขาได้มีการพูดไว้ว่าเมื่อคืนนั่งแท็กซี่กลับจากสนามบินตอน 2:00 เห็นแท็กซี่กำลังฟังรายการ The Shock อยู่ดันทะลึ่งไปถามพี่เขาว่าชอบฟังเรื่องผีเหรอครับหลังจากนั้นก็คือสยองมากเรื่องก็คือดึกคืนหนึ่งพี่แท็กซี่แกรับผู้โดยสาร2คนเป็นชายหญิงวัยน่าจะประมาณ30ปลายๆเขาบอกจำได้ดีผู้ชายหน้าขาวๆหน่อยส่วนผู้หญิงหัวหยิกๆบอกว่าจะไปบางซื่อแต่พอขึ้นมาทั้ง2คนไม่พูดจาใดๆทั้งสิ้นและที่น่าแปลกก็คือทั้ง2คนนั้นก้มหน้าเอาหัวพิงมายังเบาะด้านหน้าตอนแรกพี่คนขับก็สงสัยว่าเมาหรือเปล่าหรือว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแล้วพอขับไปก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นไหม้แปลกๆแต่บางทีก็มีกลิ่นหอมๆเหมือนน้ำอบหลังจากนั้นปรากฏว่าหมาในซอยก็วิ่งตามไล่เห่ากันกรูอีกก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่สุดท้ายพี่แกจะหันไปถามว่าไปบางซื่อเนี่ยใช่ไปเตาปูนแมนชั่นหรือเปล่าแต่พอมองกระจกหลังอีกทีไม่เห็นแล้วทั้งสองคนหายไปไหนก็ไม่รู้แกเลยคิดว่าไปนอนที่พื้นรถหรือยังไงวะแต่ระหว่างนั้นก็เห็นคล้ายๆหมอกควันในรถจางๆเลยตัดสินใจจอดลงไปดูปรากฏว่าสองคนนั้นไม่อยู่แล้วจริงๆแต่มีใบไม้เปียกน้ำวางไว้อยู่สองสามใบผมก็เลยถามพี่บอกว่าพี่รับสองคนนั้นมาจากไหนนะพี่แกบอกว่าแถวเอกมัยแล้วเล่าว่าวันรุ่งขึ้นขาดใจมากขับไปดูที่ที่ไปรับอีกครั้งหนึ่งไปถามยามแถวนั้นพี่แกบอกว่าจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ยามแถวนั้นบอกว่าเฮี้ยนมากนะมันคือที่ที่คนตายเยอะมากเพราะเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งสถานที่นั้นก็คือสถานที่ที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันคืออะไรและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ของเราในค่ำคืนวันนี้ทุกท่านนะฮะก็เรียกได้ว่าฟังกันไป2เรื่องควบกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามฟัง The Shock Story กันครั้งใหม่ในโอกาสหน้านะครับส่วนจะเป็นทีมงานของ The Shock คนไหนจะหยิบยกเอาเรื่องราวของคุณฟังคนไหนมาถ่ายทอดให้ฟังก็รอติดตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีนะครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูล แจ็คบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าหนึ่งในโคราชจังหวัดนครราชสีมาฮะเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่บอกว่าสยองเด็กเกเรตอนนี้คุณแจ็คอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแจ็ค สว ั สด ี คร ับ แจ็คฮะช่วยบอกเสียงดังด้วยนะ ได้ครับ โอเคส่วนแฟนรายการนะฮะน้องต้านน้องบาสเช็คด้วยนะว่าสัญญาณโอเคไหมนะนะครับแจ็คฮะตอนนี้อยู่กับใครครับ ตอนนี้อยู่คนเดียวครับ แถวไหน ประชาชื่นคร ับ ฮะแล้วปกติฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ผ่านย้อนหลังครับ อ๋อส่วนมากฟังย้อนหลังฟังแห้ง ใช่ แต่วันนี้คืนนี้นอนดึกหน่อยนะ ได้ครับ นะแล้วก็นำประสบการณ์นี้มาเล่าให้พี่แล้วก็มาแชร์แฟนรายการฟังหน่อยย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่ห้องเช่าที่โคราชที่น้องบอกว่าเจอที่ตัวเองเรื่องของเด็กเกเรคืออะไรยังไงอะครับแจ ็ ค ก็ช่วงประมาณ10กว่าปีก็ประมาณม.1 ครับ ประมาณม.1ครับ ก็ตอนนั้นก็เป็นแหน่สมชื่อเด็กเกเรก็ไปอยู่ไม่ค่อยอยู่บ้านตรงนี้จะมีรุ่นพี่คนนึงเช่าห้องอยู ่ รุ่นพี่คนนึงเช่าห้องอยู่ที่แถวใกล้ๆกันอ่ะใกล้บ้านผมอ่ะผมก็ไปอยู่ห้องรุ่นพี่เนี่ยห้องเช่าเขาอยู่แฟนแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรไปอยู่กันหลายๆคนครับก็มันก็ตามภาษาวัยรุ่นเปิดเพลงเสียงดังอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะเจออยู่3เหตุการณ์หลัก ครับ3 เหตุการณ์หลักคือไล่จากระบอกันแล้วก ัน คือเปิดเพลงอยู่เนี้ยก็คุยกันเสียงดัง ครับ เพลงดับเองเพลงดับเองเลยสมัยก่อนนี่จะเป็นเพลงว่าวิทยุวิทยุจะเป็นว่าที่ใส่เทป2อันอะ ครับ ดับเองทั้งที่มันก็ยังใหม่อยู่มันก็ไม่มีอะไรเก่าอะไรเลยดับไปกดเปิดไม่ติดไม่ติดเลยก็ยังงงว่าจะมันเป็นอะไรก ็ เลยไม่ฟังไม่ฟังไม่เป็นไรพอมาเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองนี่คือรุ่นพี่เจ้าของห้องเขาเจอเขาอยู่กับแฟนเขาของละสองในห้องทีนี้เขากำลังนอนอยู่อะไรนี่แหละประตูไอ้ห้องข้างหลังมันจะเป็นแบบผมจะบอกห้องก่อนว่ามันจะเป็นข้างหน้ามันจะเป็น4ห้อง ครับ ห้องเช่า4ห้องข้างหลังอีก5ห้อง ห้า ห้องแล้วก็ไอ้ประตูข้างหลังเนี่ยจะเปิดไปเจอไอ้ดอนไอ้ด้านข้างหลังครับมันปิดดังมากเลยปึ้งดังมากเลยแบบสะดุ้งอ่ะเขากำลังแบบว่าคุยอยู่กันสะดุ้งเลยอ่ะมันทั้งที่ประตูมันไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดเลยมันเอ้ยมันไม่เปิดเลยคือมันล็อกกรอยู ่ ล็อกกรอยู่แล้วมันแบบมันดังปึ้งมากเลยอ่ะสนานเลยจนไอ้ห้องข้างหลังอ่ะเขาก็ออกมามองนะ ครับ ฉะนั้นก็ประมาณสักหัวค่ำนี่แหละที่เขาเจออ่ะเขาพูดให้ฟังก็เอาแล้วเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรห้องตรงนี้หรือเปล่า ครับ แล้วทีเนี้ยผมจะบอกทีนึงคือว่าไอ้มันมีสารพระภูมิด้วยแล้วคือไปอยู่อ่ะคือไม่ได้ไหว้เลยใช่ไม่ได้ไหว้สารพระภูมิไม่ได้ไหว้อะไรเลยคือไปอยู่แบบว่าแบบไม่รุ่นตามภาษาไม่รุ่นเลยครับก็แต่ที่เจอเหตุการณ์คือที่สามเลยคือนี่คือจังๆเลยโดนด้วยกันหลายคนหรือเจอหลายคนมากก็มีเหมือนเดิมก็สังสรรค์กันเปิดเพลงเสียงดังทีเนี้ยมีเรื่องที่อ่ะที่เขาขี่ไปซื้อของนอกกลับมาเขาขี่มาเขาทำหน้าตาตื่นมากเลยเขาบอกว่าตำรวจมาใช่ตำรวจมาเพราะว่าอาจจะเพื่อนบ้านแล้วโทรแจ้งตำรวจ โทรแจ้ง โทรแจ้งตำรวจมาก็เอาไงวะก็วิ่งคือจะมีห้องน้าอยู่ข้างหลังคือวิ่งไปด้านอยู่ห้องเช่าที่อยู่ข้างหลังอ่ะในห้าห้องอ่ะผมก็วิ่งกันไปวิ่งกันไปห้าคน ม ีพี่ชายมีห้าคนคือห้องน้าที่เป็นคนรู้จักกันเนี่ยเป ็ นรุ่นน้าเราเช่าห้องอยู่ข้างหลังวิ่งไปปุ๊บจะไปตรงไปเลยทาง ค ับแคบๆเนี่ยประมาณรถเก๋งอ่ะนะรถเก๋งแล้วก็ห้องน้าอยู่ตรงนั้นเลยทางเข้าเลยทางวิ่งไปเลยวิ่งไปปั๊บก็ไปเคาะประตูเรียกน้าน้าเปิดประตูหน่อยแอบหน่อยขอแอบหน่อยก็น้าก็งงเงียก็เปิดประตูมาทีนี้ก็เปิดประตูมันจะห้องมันจะเป็นบานเกล็ดสองบานบานสองบานมีข้อม่านทำอยู่ก็ไปแอบดูกันตื่นเต้นเลยคือตำรวจนะแอบดูกันไปส่องแอบดูกันพอแอบดูได้สักพักหนึ่งตำรวจเขาก็จอดได้ยินเสียงรถตำรวจมาจอดแล้วจอดเขาก็กำลังลงรถมาแหละมาดูนู่นดูนี่ อ ่ะระหว่างที่กำลังแอบดูอยู่อ่ะมันมีเหมือนมีเป็นเงาอ่ะเดินผ่านหน้าบันเกตอ่ะเดินผ่านหน้าบันเกตเลยเป็นผู้หญิงผู้หญิงผมประมาณถึงหลังอ่ะใช่เห็นประมาณครึ่งตัว ครับ นะผมถึงหลังเลยแล้วเขาเดินมาคือข้างหลังมันมืด ๆ พอปิดไฟเลยหมดเลยอ่ะฮะแต่เห็นแต่ไฟจากข้างนอกส่องเข้ามาก็หน้าเขาหันมามองพวกผมหน้าเขาหันมามองเลย ครับ คือแบบค่อยๆเดินผ่านจากทางขวาม าทางซ้าย ครับ เดินมองหน้าไปเริ่มเงียบในกลุ่มเริ่มเงียบแล้วจากเพลงฮาร์ดกุ๊กกิ๊กอะไรกันเงียบ ว่าอะยังไงแต่ผมไม่พูดนะผมเห็นแต่ผมไม่ได้พูดอะไรก็ไม่กล้าบอกใครเหมือนกันเงียบแต่คนอื่นเขาก็เฉยเฉยเงียบกันเดินผ่านไปปั๊บตำรวจเหมือนที่ตำรวจส่องไฟไปด้วยเขาเห็นเหมือนกันแล้วตำรวจอ่ะเขาส่องไฟมาเขาก็เดินตามไปดูข้างหลังอีกดูไอ้ตรงข้างหลังอะโซนข้างหลังอะก็ไม่มีเขาก็คุยกันคือไม่เจอเขาก็วอกลับ คร ับ เออแต่ทั้งที่ทางขว า หน้าห้องของรุ่นเอ็ดนะเขาเนี่ยหน้าห้องก็ไม่สาเลยนะที่บอกอ่ะแล้วทางขวาทำแพงหมดเลย ครับ ไม่มีแบบว่าสูงนะไม่มีแบบว่าใครมาปีนไม่มีนะสูงมากเลยนะ ครับ แล้วตัวเองงงว่าเขาเดินกันมาได้ยังไงใคร ครับ มามองแล้วมองแบบไม่รู้ว่าเขามองยังไงผมไม่เห็นหน้าตาเขาเห็นแต่ดำๆอ่ะ คร ับ แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิง แน่ๆเพราะผมประมาณหลังเลย ครับ ทีนี้ก็เดินออกมากันเข้าห้องเดินมันเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยจากที่ว่าเปิดเพลงเสียงดังอะไรเงียบ ตึง ใช่จากเฮฮา ทุกอย่างกลับมาอยู่ในโหมดสงบเลย ใช่คือเงียบหมดเลย ครับ คืนนั่งแบบว่าเอ๊ะที่เจอกันมันยังแบบว่ามันมึนอยู่อ่ะเป็นคือใครไม่เจอจริงไม่รู้นะมันรู้สึกยังไง อ ะฮะแล้วตอนนั้นประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งไงที่เจอกันอ่ะแล้วทีเนี้ยประมาณสักเจ้งคืนแล้วก็เปิดไฟอยู่เปิดไฟทุกดวงเลยในห้องเปิดไฟทุกดวงในห้องเลยก็ได้ปิดไฟกันทีเปิดไฟทุกดวงเลยไม่กล้าปิดไฟแล้วแฟนของรุ่นพี่เนี่ยที่เขาเช่าอยู่อ่ะเขาทำงานกลางคืนฮะแล้วเขากลับมากันเลิกงานกันมาละ2 คนกับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่ง คร ับ ฮะแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรกันเออเป็นอะไรกันเงียบๆกันปกติแบบมาเฮฮาไงมาเฮฮาทีนี้เงียบเออไม่อะไรกันคือผมจะบอกลักษณะของแฟนคุณพี่นะคือสูงแค่150 ครับ ตัวเล็กๆตัวเล็กเลยตัวบางๆ คร ับ เขาก็เดินมาเจ๊ๆเสียงมาเลยเออเขาเป็นอะไรกันเสียงแบบเล็กๆอ่ะทีนี้เขาก็เดินเข้าห้องมันจะมีห้องข้างในห้องนึงเป็นห้องเช่าเป็นห้องในห้องนึงเขาเข้าไปอยู่กัน2 คนก็เสียงหลับไปแล้วน่าจะหลับไปแล้วแหละสักประมาณไม่ถึง10 นาทีคือเนี่ยร้องขึ้นมาเลย ครับ แฟนพี่ที่เพิ่งมาเนี่ยกรี๊ดลั่นบ้านห้องเลยเอาเป็นอะไร ค ือวิ่งไปดูกำลังแบบสั่นเลยอ่ะมันกำลังสั่นมันจะลุกอ่ะมันกำลังจะลุกอ่ะตานี่ถลนออกมาเลยอ่ะตาเลือกออกมาวิ่งไปจับที่ผมบอกอ่ะสูง150 เซนตัวเล็กๆอ่ะผู้ชาย5 คนเอาไม่อยู ่ ใช่ผู้ชาย5 คนที่อยู่ในห้องเอาไม่อยู ่ ขาจับผมจับขาเอ็กซ์ที่เหลือก็จับแขนจับหัวเลยไม่อยู ่ ดิ้นดิ้นแล้วแบบมองตาขวางทุกคนเลยมองกว่าทุกคนเลยว่าแล้วพูดว่ามึงมาทำอะไรกันพวกที่นี ่ เออพุ่งมาทำอะไรกันที่นี ่ บอกไปเลยนะบอกไปเลยแต่เขาด่าแรงกว่านั้น คร ับ ก็ด่าแรงกว่านั้นก็คือเสียความคุยกันแล้วทีเนี้ยก็เอาไงดี ดิ้น อยู่ช็อปปาร์สักหลายนาทีอยู่อ่ะคือแล้วก็ที่เป็นแฟนอ่ะนุ่นพี่อ่ะเขาเอาพระที่ห้อยค อ ไปแตะหัวไปแตะหัวแล้วก็ท่องกระถ่ายคำนุท่องปุ๊บปล่อยเลยคือมันแบบคนดิ้นทุรนทุราย ร ีบคลายละคลายเริ่มคลายละคลายมาแล้วผู้หญิงคนที่มาด้วยกันไปนั่งขดอยู่ตรงมุมห้องไปไหว้ร้องไห ้ ร้องไห้อยู ่ ถามว่าเป็นอะไรไม่พูดร้องไห้ก้มไหว้เดียวก็ไม่พูดไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากัน คุ ยกันก็ไม่นอนเลยคืนนั้นนอนจะไม่หลับเลยนอนก็ไม่หลับเลยจริงๆคือมันเจอกันเหตุการณ์ติดกันเลยอ ่ ะในคืนเดียวนอนไม่หลับเลย แล้วสถานการณ์มันคลี่คลายยังไง คลี่คลายยังไง ครับ คือตอนเช้าอ่ะผมก็ไปถามคนนี้แหละคนที่เขาก้มไหว้ร้องไห้ว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าตอนที่กำลังจับขากันอยู ่อ่ ะเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างบน อื ผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างบนผู้หญิงมันจะห้องอ่ะมันจะไม่ได้กั้นสุดคือห้องข้างในมันจะไม่กั้นสุด ครับ มันจะห่างกันมาสักเมตรหนึ่งจากฝาเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนนั้น ครับ แล้วชี้หน้ามาทุกคนเลยชี้หน้าทุกคนเลยแล้วบอกว่าพวกมึงมันทำอะไรจะในบ้านกูในที่กูออกไปเลยที่เขาก็เลยช็อกอ่ะเขาหลับตา ก็เลยมีอาการแบบนั้น ใช่ใช่อาการแบบนั้น แล้วคนที่ว่าผีเข้าคนนั้นน่ะที่ว่าชายต้องผู้ชายทั้ง 5-6 คนจับน้องที่ว่าเป็นน้องผู้หญิงความสูงว่าสัก150ไม่อยู่เนี่ยตอนนั้นพอเริ่มมีสติแล้วเขาอธิบายเขาบอกไปฮะว่าเขารู้ตัวมาเขาเป็นอะไร เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังหลับตื่นเนี่ย ครับ เขาเหมือนแบบว่ามีผู้หญิงมานั่งค่อมเขา เหรอ นั่งค่อมเขาอยู ่ นะฮะ ครับ เหมือนเขาแบบกำลังซึมสลือกำลังจะหลับแบบเขาง่วงเขากลับมาทำงาน ครับ ค่อมเลยค่อมปุ๊บแล้วมันปุ๊ บ ไปเลยอ่ะ เหมือนโดน คือแบบว่า โดนสิงเลย ใช่มันหายไปเลยอ่ะ ครับ ภาพมันแบบหายไปเลยอ่ะ คือภาพมันตัดไปเลยแล้วเขาจำเขามีสติเขาจำอะไรได้ไหมไม่ได้เลย เขาตื่นมาเลยตอนเช้าทีเดียวใช่เขาตื่นมาตอนเช้าทีเดียว ครับ แล้วเขาก็ถามว่าเขาแบบว่าถามเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะเขาคิดว่าเขาฝัน ครับอ๋อเหรอ เขาคิดว่าเขาเจอเขาฝันเขาเช้ามาเขาก็เลยใช่คิดว่าฝัน ครับ ก็เลยมาถามตอนเช้าว่าเป็นอะไรกันคือตอนรุ่งเช้าเลยคือไปเอาของมาไหว้ศาลเลย ครับเดี๋ยวนะแสดงว่าสิ่งที่บอยกับเดอะแก๊งเจอแล้วก็เป็นเหมือนกับวิญญาณผู้หญิงเนาะนะครับ ใช่ครับ มันมีประวัติไหมหรือว่าที่ตรงเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันเคยมีเหตุอะไรที่มีคนเสียชีวิตแล้วเป็นผู้หญิงไหม คือผมฟังมาจากพวกบรรพบุรุษพวกนานาพวก นาน าเขาบอกว่าแถวเนี้ยมันก็เป็นป่าช้ามาก่อนใช่ป่าช้ามาก่อนคือเขาเพิ่งมาสร้างเมืองกันทีหลัง ครับ ใช่ก็ฟังจากรุ่นตาบุญใหญ่นะครับทีนี้มันไปโดนที่เขา ครับ ใช่ว่าไปโดนที่เขาเลยเพราะว่าไม่น่าใช่เจ้าที่นะเจ้าที่เขาไม่น่าจะทำแบบนี ้ครับ ใช่อ าจจะมีวิญญาณบางตนที่ยังตกค้างอยู่ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิด ใช่ใช่ ก็เลยวนเวียนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแหละ แล้วคือพี่ ครับ คือมันจะมีไอ้สี่ห้องข้างหน้านะที่บอกอ่ะมันมีข้างหลังห้าห้องอ่ะ ครับ คือสี่ห้องหน้าไม่มีใครอยู่เลยถามห้องที่เหลือไม่มีใครอยู่เลยตั้งแต่ผมไปอยู่มานะประมาณสัก คร ึ่งปีได้อ่ะไม่มีใครมาเช่าอยู่เลย อยู่แต่ห้องข้างหลังแต่ห้องหน้าสี่ห้องไม่มี สี่ห้องไม่มีแต่ห้องผมห้องเดียว ครับมาแล้วปัจจุบันนี้แหละฮะปัจจุบันนี้ยังรู้ไหมทราบไหมว่ามันจะเป็นห้องแถวอยู่ไหมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปหรือเอายังเป็นอยู่ เขาก็เพิ่งกลับไปมาเมื่อไม่กี่เดือนเอง แล้วมีคนอยู่มั้ย ไม่มีครับเป็นหญ้าขึ้นแล้วคร ับอ้าวเหรอเอ้าเดี๋ยวนะ ใช่ครับ แสดงว่าเป็นหญ้าขึ้นก็คือกลายเป็นห้องแถวร้างเหรอ น่าจะใช่เพราะว่าโอ้ยคนรู้เลยเพราะมันไม่มีใครมันหญ้ามันขึ้นไม่มีใครไปทําความสะอาดเลย อุ้ยแสดงว่าห้องหน้าก็ไม่มีห้องหลังก็ไม่มีกลายเป็นเหมือนกับเป็นห้องแถวร้างไปเลยปริยายเลย ใช่ครับเพราะว่ามันถึงเขาว่าเขาใครอยู่เขาอยู่กันไม่ได ้ครับแล้วศาลน่ะศาลที่เราบอกว่าเราไปไหว้ศาลเนี่ยศาลที่ว่าคือศาลพระภูมิป่ะ ใช่ครับศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิมีอยู่มั้ย ศาลพระภูมิเก่าแล้วครับผมมองไปผมเก่าแล้วมันไม่มีใครไปดูแลเลยอ่ะมันจะขอห้องทิ้งเลยหรือว่าไงเนี่ย ครับ ใช่ครับคือมันตอนแรกอ่ะมันยังมีคนอยู่ที่ผมไปอยู่อ่ะยังมีคนอยู่บ้านปะปายแต่อยู่ข้างหลังกันนะโอ้โหก็เข้าใจกันว่าทำไมไม่อยู่ข้างหน้ากัน ครับ ก็ แสดงว่าก็ณพื้นที่ตรงนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู ่อาจจะแรง อาจจะแรงแต่ว่าไม่ใช่ว่าก่อนหน้าเราเคยมีผู้หญิงมาโดนฆาตกรรมไม่มีอาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่ตรงนี้มานานแล้ว ใช่คร ับโอ้แต่ก็โชคดีนะที่รอดมาได้นะหลังจากเจอเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยเรายังอยู่ต่อไหมหรือว่าเรามูฟออกมาเลยหรือว่ายังมีคนอื่นเจออีกมั้ยไม่มี ก็มีเจอกันบ้างครับเจอกันแบบว่ามามองตรงช่องหน้าต่างอะไรเงี้ยก็มีเป็นเพื่อนเล่าให้ฟังเขาเจอมาเขาก็เลยแป๊บเดียวหลังจากเหตุการณ์ที่สามอ่ะสุดท้ายอ่ะแป๊บเดียว คือ เขาฝากก็ออก ไม่ไหว โอ้โหเข้าใจเลยอ่ะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะนะครับของจากงานที่บอกว่าสยองเด็กเกเรเข้าใจความรู้สึกว่าฟังคือวัยรุ่นเนี่ยเพราะว่าน้องบอกว่าถ้าน้องย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยน้องวัยรุ่นมากเลยนะฮะฉันว่าวัยรุ่นเวลามันรวมตัวกันนี่เข้าใจเลยเปิดเพลงดังนั่งดื่มนั่งกินเสียงดัง ใช่ครับคุณไม่คุณไม่พาออกได้เลย เข้าใจเลยอ่ะ ไม่พาออกได้เลย แล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดเจอข้างห้องข้างบ้านเขาไม่แฮปปี้ต้องโทรตำรวจมาแจ้งอ่ะตำรวจก็จะมาดูความเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ย คือพี่คือตำรวจที่บอกว่าเจออ่ะคือมันมาจนบ่อยอ่ะจนจำรถได้อ่ะ เข้าใจเลยเรื่อง รถนอกเครื่องแบบ ครับเอาละขอบคุณมากแจ๊คกับเหตุการณ์ที่เล่ามานะเรื่องสยองเด็กเกเรนะนะฮะขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะตัวของน้องบอยอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับบอย สว ั สดีครับ ฮะบอยช่วยบ่งเสียงดังด้วยนะ ชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับตอนนี้บอยโทรจากที่ไหนครับ โทรจากกรุงเทพครับ กรุงเทพแถวไหนครับ แถวจตุจักรครับ แถวจตุจักรนะนะครับ เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะฮะที่สุพรรณบุรีที่ว่าบอยไปเจอมาคืนหลอนเนี่ยคืออะไรยังไงครับ คือตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าบ้านในอยู่ในกรุงเทพอะครับยังอยู่ที่บ้านแม่ผมแม่ผมอยู่ต่างจังหวัดคราวเนี้ยข้างบ้านผมเนี่ยมาเป็นก็เรียกบ้านร่างทรงแล้วร่างทรงคนเนี้ยเขาบอกเท่าที่ผมรู้บ้างคือเขาเรียนพวกเขาเรียกภาษาขอมหรือภาษาเขมรเนี่ยแต่คราวเนี้ยคือผมเนี่ยคือก็จะไปคือส่วนบ้างเนี่ยคือจะไปอยู่กับที่กุฏิ ครับ อยู่ไปอยู่กับเขาเนี่ยคือเวลาเขารับของรับขันคือผมก็จะไปนั่งดูอยู ่ แล้วคราวเนี้ยมีอยู่คืนนึงเนี่ยผมขอเรียกอาจารย์ก็แล้วกัน ได้ครับ อาจารย์คนนี้เขาบอกกับผมว่าสนใจที่จะเรียนภาษาสนใจที่จะเรียนวิชาทางด้านนี้ไหมเขาบอกเดี๋ยวเขาจะสอนให ้ครับ ผมก็บอกว่าผมไม่มีตังค์นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาสอนได้ฟรีเพราะว่าเขาบอกว่ารู้จักดวงรู้จักโมเฮงรู้จักดวงผมแล้วเนี่ยเป็นคนดวงแข็ง ครับ เพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าคนที่จะเรียนพวกนี้ได้เนี่ยคือต้องเป็นคนดวงแข็งจริงๆคือหนึ่งต้องดวงแข็งสองไม่กลัวผี ครับ แล้วคันเนี้ยผมก็บอกว่าผมเรียนเขาก็บอกว่าพวกเนี้ยมันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะให้มาหาแกที่มาหาแกที่กุฏิเนี่ยผมพอตอนกลางคืนตกกลางคืนช่วงประมาณตั้งสามทุ่มกว่าผมก็ไปเคาะเรียกแกครับเปิดประตูแกบอกว่าอ้าวมาแล้วบอกมาแล้วแกก็บอกว่าแล้วแกจดคาถาไปผมคาถาหนึ่งเป็นคาถาคาถาแล้วผมจำไม่ได้แล้วจ้ะคือให้ผมท่องตามอ่ะแกท่องเสร็จแล้วให้ผมท่องตามแล้วก็จดใส่กระดาษให้ผมแกท่องก่อนผมท่องตามแล้วผมคล่องใจไงเพราะผมไม่รู้ว่ามันภาษาอะไรผมก็เลยถามเขาถามอาจารย์เนี่ยถามว่าจ้าครับคาถาที่อาจารย์ให้ผมเนี่ยคือคาถาอะไร ครับ เขาบอกว่าเป็นคาถาเรียกผี เ ขาบอกว่าก็ละก็หรืออีกอย่างหนึ่งคือเรียกปลุกผีปลุกผีขึ้นมาจากหลุม ปลุกผีขึ้นมาจากหลุม ใช่ผมก็บอกว่ามันใช้ได้จริงๆเหรอครับอาจารย์บอกอาจารย์ก็บอกว่าไม่เชื่อก็ลองดูแต่ต้องจิตแข็งพอนะ ครับ แล้วรู้ไหมในหัวผมคิดอะไรอยู่ครับ คิดอะไรอยู่ครับ ในหัวผมคิดว่าคือตอนนั้นน่ะผมไม่เชื่อเรื่องนี้เลย อ๋อคือต่อต้านคือในหัวเราต่อต้านคิดว่าไม่จริง ไม่จริงคิดว่าแบบไม่เชื่อเรื่องนี้อะไรเงี้ยอยากลองไงพี่ คือบ้านผมน่ะบ้านผมเดินอยู่เขาเรียกอยู่หลังวัด ครับ ประมาณ100กว่าโลแล้วก่อนจะถึงวัดมันจะเป็นป่าช้าก่อน ครับ คืนลูกคืนวันลูกขึ้นผมก็ไม่บอกอาจารย์นะว่าผมจะไปทำอะไร ครับ ผ มก็ไปเลยแล้วดังลุงชุดขาวลุงชุดขาวแบบว่าชุดขาวแบบที่เขาชุดขาวทั้งชุดอ่ะ ผู้ทรงศีลชุดแบบพราหมณ ์ใช่ใช่ ครับ ผมก็ไปเลยแล้วก็มีใบที่เขาจดไว้ให้ผมอ่ะ ครับ ไว้ถึงปุ๊บผมก็ทำตามที่อาจารย์เขาบอกเลยคือเอาสายศีลเนี่ยโยงเป็นสี่มุ ม แล้วผมก็นั่งอยู่ตรงกลาง ครับ แล้วผมก็บริกรรมคาถาที่ว่าเขาให้ผมมาเนี่ยผมก็ดังผมไปเรื่อยผมก็คือ เดี๋ยวนะบอยตอนนั้นคือบอยไปคนเดียวด้วย คนเดียวครับ คุณใจถึงมากเออแล้วยังไง ความที่อยากคือผมความที่อยากรู้ว่าไอ้ของที่เขาให้ผมมาเนี่ย มันจริงมันแท้ไหม จริงหรือเปล่าและไอ้ตรงนี้เขาพูดว่ามันเป็นคาถาปลุกผีเนี่ยจริงไม่จริงไอ้ความอยากรู้ไงผมก็เอาเลย เอา ลุยใส่ถึงสี่มุมแล้วปุ๊บผมนั่งอยู่ตรงกลาง ครับ ผมก็เปิดมันจะเป็นใบอ่ะใบมันจะเป็นเอคาถามันก็ว่าแบบไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณ 3-4 บรรทัดอ่ะผมคงไม่บอกนะ ครับ คือผมก็นั่ง ผมก็หลับตาแหละนั่งขัดสมาธิพี่ป๋องลองนึกนะคือนั่งขัดสมาธิมือก็พนม ครับ หลับตาแล้วก็ท่อง ค าถาไปเรื่อย ครับ คือสักพักอ่ะมันเหมือนกับแบบว่าคืออากาศมันอุ่นอู้อยู่แล้วอ่ะแต่มันเหมือนมีอะไรมาปะทะเราอ่ะ เหรอ มีกระจายบ้างเหมือนเป็นพี่ลมอ่ะลมวิ่งผ่านเราอ่ะ ครับ ทั้งที่คือบรรยากาศวันนั้นเป็นบรรยากาศที่ว่าลมแทบจะไม่มี ครับ ผมก็บอกว่าพอพูดปุ๊บมันแบบขนลุกไปทั้งตัวพี ่ครับ ผมก็คือผมก็หยุดเสร็จปุ๊บผมก็ลืมตาขึ้นมาผมก็มองซ้ายมองขวา ครับ แล้วก็หยิบไปฉายเนี่ยไปฉายผมเอาไปฉายไปด้วยผมก็ส่อง คร ับ รอบรอบไม่มีอะไร ไม่มีนะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมก็วางกระแสผมก็วางแล้วผมก็ท่องอีกคือผมท่องกันแหละคาถาเนี่ยคือจบบทนี้ปุ๊บผมก็คือท่องวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยอ่ะ ครับ คือสักพักพี่คือดังท่องไปสักพักอ่ะมันมีเสียงมาเหมือนคนมากระซิบข้างหูอ่ะมันคิดว่ามึงแน่เหรอ เสียงผู้ชายผู้หญิง เป็นผู้ชายครับ กระซิบว่ามึงคิดว่ามึงแน่เหรอ ใช ่ บอกก็ไปกระซิบข้างหูผมแบบคิดว่ามึงแน่เหรอ ครับ ผมก็ผมคิดในใจบอกเอาละผมก็ลืมตาขึ้นมาก็เหมือนเดิมผมก็ทำเหมือนเดิมเลยคือมองซ้ายมองขวาเอาไปฉายเนี่ยคือส่องดูรอบเลย ครับ ไม่เจอไม่มีอะไร ไม่มีนะ ผมก็คิดว่าหูฝาด ครับ ผมก็เอาใหม ่ นั่งท่องใหม ่ครับ คือผมก็นั่งท่องผมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจังหวะพี ่ครับ คือเหมือนมันแบบว่าจังหวะมันเหมือนอะไรโดนใจให้เราลืมตา ครับ พอลืมตาแค่นั้นพี่เขานั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ย นั่งอยู่ตรงหน้าเราเลยคือประจันหน้ากับเราเลยเหรอ หากไม่เกินเมตร เฮ้ยหน้าชนหน้าประจันหน้ากันเลยนะ ครับแล้วตัวคล้ายๆเหมือนกับเหมือนพี่คือเหมือนโดนไฟไหม้อ่ะ ไม่ไหม้ดำ ครับตาแดงแล้วก็ตาออกนี่ตาจะออกแดงๆหน่อยจำได้ติดตาเลย ว่าเป็นผู้ชาย ครับนั่งข้างนั่งกระสบาดแล้วนั่งมองผมอย่างเงี้ยผมก็ผมก็บอกคือผมก็แข็งใจพูดนะบอกผมเชื่อแล้วครับ ครับ พี่มาให้ผมเห็น โอ้โห ผมเชื่อในสิ่งที่เขาในเสือที่ในสิ่งที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นในผู้ผมเชื่อแล้ว ครับ ผมพรุ่งนี้ผมจะทำบุญกุศลที่ส่วนกุศลให ้ครับ ขอให้พี ่ ไป ครับ แล้วสักพักเราหัวหลับตาเสร็จปุ๊บผมลืมตาปุ๊บหาย ไปจริงเหรอ คือไปจากตรงนั้นแต่ตามผมไปที่บ้าน เอ้าคือไปจากตรงนั้นแล้วตามไปหาที่บ้านอีกเหรอ ครับ ตามยังไง คือดังนั้นแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เก็บของไว้เสร็จปุ๊บ ครับ ผมก็วิ่งเลยคือไม่เหลียวหลังเลยวิ่งปุ๊บไปจุดไฟฉายผมก็ ไปแล้วผมวิ่งขึ้นบ้านเสร็จปุ๊บนั่งอยู่ในห้องพระสักพักนึงไหว้พระเสร็จปุ๊บผมก็อาบน้ำอาบน้ำคือกำลังจะเข้านอน ครับ แล้วบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านไม้สองชั้นผมนอนอยู่ชั้นสอง ครับ พี่สังเกตดูนะลองคิดดูนะจากชั้นสองเน ี่ ยจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสอง ครับ พี่คิดว่าจะมีคนขึ้นไปอยู่ตรงบนหน้าต่างได้ไหม ก็ไม่น่าจะนะ อันนี้อยู่บนหน้าต่างเลยพี ่ครับ เกาะอยู่ตรงหน้าต่างเลยแต่แค่คือมาให้เห็นแค่ครึ่งตัว คนเดิม คนเดิมเลย เป็นผู้ชายรูปร่างแบบว่าผิวพรรณคือดูเหมือนไม้ไฟ ใช ่ คือครึ่งตัวเลยแล้วมายืนก ็ คือแบบตาแบบไม่ยิ้มไม่แลจ้องหน้าผมเนี่ยผมก็ยกมือไหว้เขาบอกพี่ผมกลัวแล้วครับไปเถอะ ครับ เชื่อไหมพี่ทุกวันเนี้ยผมก็ยังเห็นเขาอยู ่เอ้าแสดงว่าเขาไม่ได้ไปจริงทุกวันนี้เขาอยู่กับเราเกาะไปกับเราอยู่เคียงข้างไปกับเราเนี่ยนะ ใช ่คือตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะที่คุณไปท่องคาถาปลุกผีปลุกวิญญาณเนี่ยแล้วคุณก็ไปเรียกผีแล้วทุกวันนี้ผีตัวนี้ก็อยู่กับคุณเหรอ ไปวัดเป็น10วัดลบตำบล10วัด ครับ ไม่ไป แล้วคุณจะทำยังไงอ ่ ะ ไปหาหมอผีที่ไหนไปหาหมอผีให้อาจารย์แก้ให้อาจารย์ผมแม่ที่ก็ขี่กระถาให้อ่ะ อ าจารย์พูดมาคำเดียวว่าเรียนผมก็เรียนแก้เอง อาจารย์ก็ช่วยไม่ได้เนี่ยนะ ผมว่าการเนี้ยอาจารย์ช่วยไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ให้ไปเนี่ยเองยังไม่เองแบบเขาเรียกเองยังไม่แบบว่ า ไม่ถึงขั้นแต่เองเอาไปลองของ เราดันอุตริไปลองของทั้งที่เรายังไม่เก่ง ใช่เพราะก็บอกเพราะฉะนั้นงานเนี้ยเรียนผูกต้องเรียนแก ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน ช่วย บอยแต่อาจารย์ฮะคือวุฒิภาวะเราอาจจะมันยังไม่ดีพออ่ะฉะนั้นอาจารย์ไม่ช่วยเหรอ คืออาจารย์บอกว่าของพวกเนี้ยมันช่วยกันไม่ได ้เอ้าล่ะแต่อาจารย์เป็นคนเอาคาถาให้เรามานะ ใช่ เอาแล้วยังไงอ่ะ ก็คือเขาบอกว่าเล็บผูกก็ต้องเรียนแก้หมายถึงว่าคือผมทะลึ่งเสือกเรียกเขามา อ่าใช่ ต้องเรียนแก้เอง ถามว่าทุกวัน นี้ผมกลัวไหมกลัวกินไหมก็เผื่อเขาอยู่กับผมอะ เออคุณมีสองอารมณ์นะกลัวก็กลัวชินก็ชินคุ้นเคยกับวิญญาณคนนี้ก็คุ้นเคยแหละ คือเขาเรียกที่ทำงานผมนะเขาเรียกผมคนสองร่าง คนสองร่าง คือถ้าวันธรรมดาเนี่ยถ้าวันธรรมดาเนี่ยแหละผมก็จะเป็นองค์ผมเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นวันพระหรือวันโกนหรือวันพระหรือวันพระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร ่ มันจะไม่ใช่ผมทันทีเลย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้ววันนี้วันพระนะวันนี้วันพระนะนี่คุณเป็นตัวคุณปะเนี่ยฮะบอยตอนนี้บอยเป็นตัวบอยปะเนี่ย ใช่ครับ เพราะว่าเมื่อกี้บอยบอกว่าเมื่อถึงวันพระ ใช่ มันจะไม่ปกติถูกไหมแล้ววันนี้คือวันพระ ใช่ครับใช่วันนี้วันพระ แล้วตอนนี้คุณโอเคไหม ถามว่าโอเคไหมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พี ่มีเหมือนกับมีความไม่เป็นตัวของตัวเอง เป็นบางครั้ง เป็นบางครั้งแล้วตอนนี้คุณคอนโทรลคุณควบคุมได้ไหม ตอนที่คุยกับพี่อยู่พอควบคุมได้อยู่ครับ เหรอแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเวลาคุณเล่าอะไรปากคุณลิ้นคุณดูมันไม่ธรรมชาตินะ มันคิดเก่งใช่ไหมพี ่มันเหมือนเกร็งๆมันเหมือนกับคุณไม่โฟลว์อ่ะการขยับปากการอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมทักเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนคุณบอยตอนที่คุณไม่ได้ดื่มไม่ได้กินใช่ไหมเนี่ย อ๋อไม่ดื่มผมไม่กินเหล้าคร ับ เหรอถ้างั้นผมถามต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะคุณบอยคุณตีฮะเดี๋ยวเรื่องคุณปู่จำปาทองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกันนะไปเล่ากันพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้จะเป็นน้องขวัญมาพร้อมกับน้องตั้นเนาะน้องขวัญมาจัดน้องตั้นมาช่วยนะฮะเดี๋ยวยกย่อไปวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้คุยกับบอยนิดนึงบอยฮะพี่ผมถามต่อนับจากวันนู้นที่ไปปลุกเข้ามาจนถึงวันนี้นะระยะเวลานะ เขาอยู่กับเราเราอยู่กับเขามากี่เท่าไหร่ละ ก็ตอนนั้นผมตอนนั้นผมอายุ37ตอนนี้ผม42จะเข้า43แล้วครับ 37 38 39 40 41 42 437ปี ครับ คุณอยู่เข้ามา7ปีคุณเคยคุยกับเขามั้ย ถามว่าเคยคุยไหมก็เคยนะ คุยยังไง ก็คือเหมือนกับว่าคือผมได้ยินเขา แล้ว แต่คนอื่นไม่ได้ยินหรอก คนอื่นเห็นไหมได้ยินแบบที่คุณได้คนอื่นเห็นไหมคนอื่นได้ยินไหมเหมือนที่เราได้ยินเราได้เห็นนะครับ คือมีเพื่อนผมอ่ะที่ผมทำงานรปภ.ครับ ครับ มีเพื่อนผมเนี่ยคือวันนั้นน่ะผมจะต้องเข้าเวรกลางคืนแล้วคันเนี้ยผมมาเข้าเวรกลางคืนผมเข้าฝั่งซุ้ม ครับ พอดีผมเข้ามาปุ๊บผมก็เปลี่ยนชุดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะลงงานแล้วล่ะเพื่อนผมเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันถามผมว่าพาเพื่อนมาด้วยเหร อ บอกใครบอกมาคนเดียวมาทำงานคนเดียว บอ กผู้เห็นอยู่เนี่ยเพื่อนยืนเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ย ลักษณะเป็นยังไงถามเขาไหม ถามครับเขาบอกว่าตัวดำดำคล้ายละแอตัวดำดำดำแบบว่าดำแบบคล้ายนิโก้อะไรเงี้ยหน่อย ดำแบบดำไฟไหม้ดำแบบตอตะโกนะ ใช่ผมว่าแล้วเสื้อใส่เสื้อเป็นเสื้อสีขาว ครับ เสื้อสีขาวกางเกงสีขาว ใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีขาวหน้าตาเป็นยังไง ก็บอกว่ามันมองไม่ชัดแต่ว่าม องไม่ชัด คือมันดำไปหมดเลยอ่ะ โอเคบอยถ้างั้นเนี่ยบอยอยู่เข้ามา7ปีเขาเคยคุยกับบอยเขาบอกมั้ยเขาคือใครและเขามาจากไหน ไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าแต่เขาพูดว่าแต่เขาพูดบางคำนึงว่าเขาอยู่ตรงนั้นอยู่มานาน ครับ ผมไปเรียกเขามาเองเขาก็เลยอยากมาอยู่ด้วย ครับอ๋อแล้วจากนี้ไปคุณจะยังไงคุณจะอยู่เข้าไปแบบนี้เป็นเวลาจาก7ปีเป็น10ปี15ปี20ปีงั้นเหรอคุณจะมีความคิดว่าอยากให้เขาออกไปจากชีวิตคุณไหม ไม่นะผมเคยโทรไปปรึกษาเขาเรียกเลยนะเรียกอะไรหมอป้าผมเคยโทรไปปรึกษาเขานะเขาบอกว่าไอ้ผมเนี่ยคือต้องไปที่บ้านเขาเพื่อจะได้เพื่อจะได้เอาเนี่ยคนเนี้ยเพื่อจะส่งคนเนี้ยไปสู่สุคติเพราะทุกวันเนี้ยคือผมส่งรูปถ่ายไงรูปถ่ายตัวผมเนี่ยตอนเนี้ยเอาไปให้หมอปลาเขาดูหมอปลาก็ดูเสร็จแล้วก็โทรกลับมาเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยรูปผมเนี่ยยืนอยู่เนี่ยแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยยืนอยู่ข้างๆผม อ๋อเหรออ๋ อ แล้วนี่คุณได้ไปเจอหมอปลาเขาหรือยัง ยังครับยัง รอเขาติดต่อกลับมาใช่ไหมแต่ว่าส่งรูปส่งหลักฐานส่งข้อมูลไปให้เขาหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ครับผมรอเขาติดต่อกลับมาอีกที อ๋อเดี๋ยวนั้นแล้วคาถาที่ว่าเนี่ยยังอยู่ไหมอ่ะ อยู่ครับ แล้วคุณ คาถาไปละเป็นใบลานครับ เขียนสลักไว้ในใบลานคุณเก็บไว้เหรอ ใช่ครับ แสดงว่าคุณบอกว่าคาถาที่คุณได้มาจากอาจารย์ท่านเนี้ยสามารถจะเรียกวิญญาณปลุกผีได้ เป็นอ่าคาถาเนี่ยที่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นกระแอมันเป็นคาถาใบลานเนี่ยมันจะเป็นคาถาเรียกผี ครับ ลงรักปักลงหน้าทองลงรักปิดทองฝังรูปฝังรอย คือสรรพคุณเยอะไปหมดเลยเรียกผีก็ได้เรื่องของเสน่ห์มหานิยมก็ได ้ไม่คือมันมีหลายคาถา อ๋อมีหลายคาถาในใบลานนี้ คร ับ ผม ล งรับปิดทองฝังลูกฝังรอยอะไรพวกเน ี้ ยอ๋อ มีครบหมดเลย ครับ ไม่แต่ผมไม่เข้าใจว่าอาจารย์คุณน่ะเนี่ยเมื่อเขาสอนคุณเขาแนะนำคุณทำไมเขาแก้ไม่ได้อ่ะแล้วเขาถึงบอกว่าใครเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้แล้วเขาไม่สามารถจะไกด์หรือแนะนำอะไรถ้าไปไม่ได้มันจะได้คุณกับผีตัวเนี้ยจะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันไง คืออาจารย์ผมเนี่ยเขาบอกผมว่าไอการที่จะเรียนทางด้านเนี้ยหนึ่งในเมื่อผมในเมื่ออาจารย์สอนไปแล้ว แล้วคุณไปลองเรื่องนี้ ครับ จะบอกว่าของเนี่ยเมื่อเราเรียนผูกมันก็ต้องเรียนแก้ ครับ เหมือนกับเวลาเราเขียนผิดอ่ะ ครับ เราก็ต้องเอาอย่างว่ามาลบถูกว่าผิด ลบแล้วแก้เองลบแล้วเขียนเอง แล้วใช่คืออันนี้คือเราทำผิด ครับ คือเขาบอกขวดของหมอผีหรืออะไรพวกเนี้ย ครับ ผมพูดเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะ บอ กว่าขวดของพวกเนี้ยคือ1เรียนผูกต้องเรียนแก ้ครับครับบอยเรียกเข้ามาได้ไหม ถามว่าเรียกไปได้ไหม เรียกตอนนี้เรียกระหว่างเราคุยเนี่ยบอยเรียกเข้ามาได้ไหม ได้ผมเรียกอ่ะพี่อยากรู้อะไรอ่ะ ก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะดิเขาอยู่ในตัวคุณป่ะ ก็อยู่ในตัวผมนี่แหละ เฮ้ยคนลุกไว้ตา แต่เขาจะออกมาตอนไหนแค่นั้นแหละพี่ อ๋อเหรอคุณจะไม่สามารถกำหนดหรือว่าอยากเรียกให้เขามาเขาก็มาแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองว่าเขาอยากจะออกมาหรือไม่ออกมา เรียกอะเรียกได้พี ่เรียกคือต้องใช้คาถาไหมหรือว่าเรียกด้วยปากเปล่าเลย น้ำหนึ่งแก้วทูบหนึ่งดอกครับ น้ำหนึ่งแก้วทูบหนึ่งดอก ถูก น้ำหนึ่งแก้วทูบหนึ่งดอกแล้วก็เรียกเขาแล้วเขาจะมาแล้วถ้าเขามาเขาจะเป็นยังไงอ่ะเสียงเขาจะเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงอ่ะ ก็เสียงเหรอคือมันก็จะเป็นลิ้นผมมันก็จะรัว ๆแบบนี้ ก็จะลิ้นมันจะรัวๆแล้วก็สั่นๆหน่อย แสดงว่าตอนเนี้ยตัวคุณเนี่ยไม่ได้เป็นตัวคุณทั้งหมด 100% ส่วนนึงเป็นตัวคุณอีกส่วนนึงเป็นตัวของวิญญาณตัวนี้ อาจจะเป็นได้ เหรอแล้วตอนนี้นะของใกล้ตัวคุณมีมากแก้ว1แก้วน้ำ1ใบทูบ1ดอกมีใกล้ๆไหม มีครับ เฮ้ยตั้นเอาเว้ยเฮ้ยเอาลองไหมล่ะบ้านแล้วคุณคอนโทรได้ไหมอ่ะเกิดคุณเรียกเข้ามาแล้วคุณให้เขากลับไปได้ไหมอ่ะ ไม่แน่ใจ น้ำ1แก้วทูบ1ดอกใช่ไหม บอกกันตรงนี้เลยพี่ผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกมาแล้วผมจะสามารถเอาเขากลับได้หรือเปล่า เอาแล้วถ้ากลับไม่ได้ทำไงอ่ะ คือทุกทีเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาไปเอง อ๋อจะไปเขาไปเอง ใช ่แล้วเขามาสมมติเขามานะเขาจะสื่อสารเขาจะคุยกับผมรู้เรื่องไหมเช่นเขาคุยกับผมได้ไหมหรือว่าเสียงของบอยจากบอยที่ฟังที่เราได้ยินมาเนี่ยเสียงบอยจะเปลี่ยนไปไหม ส่วนมากที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะมาช่วงประมาณ2:00 แล้วจะไปประมา ณแล้วจะไปประมาณ4:00กว่า เฮ้ยก็อยู่ในช่วงเวลานี้เอ้าน ี่ เดี๋ยวนะมา2:00ตอนนี้3:00ไปมา4:00ถูกไหม ใช่ใช่ใช่เขาจะมาช่วงประมาณนี้แล้วจะไปประมาณ4:00 เอา ลูกฝัง ขอลองซะหน่อยว่าอยากรู้เดี๋ยวนะขออนุญาตว่าฟังคือมันจะ3:00จะหมดเวลาแล้วล่ะแต่ขออนุญาตเป็นเทสใช่ไหมบาสหมายว่าช่วงต่อไปเป็นเทสถูกไหมถ้าพี่จะเลยไปสักประมาณสัก10-20นาทีได้ใช่ไหมโอเคบอยไอ้ตั้นมันเข้ามาเลยบอย ว่าไงครับ อันนี้คือบอยป่ะ ไม่ใช่อ ันนี้ไม่ใช่บอยเหรอ ไม ่เดี๋ยวนะและไอ้น้ำหนึ่งแก้วทูบหนึ่งดอกได้มีการทำหรือยัง อยากรู้อะไร ไม่ต้องมีน้ำหนึ่งแก้วทูบหนึ่งดอกก็มาแล้วเหรออ ยากรู้อะไรถาม คุณเป็นใครอ่ะ กูอยู่ตรงนั้นมานานแล้ว แล้วทำไมถึงมาอยู่กับพี่บอยเขาล่ะ ก็มันเสือกไปเรียกกูมา แล้วเขาไม่สามารถจะทำยังไงให้คุณพี่ไปได้เหรอครับ กูไม่ไปในเมื่อมันเรียกกูก็ต้องอยู่กับมัน แล้วพี่จะอยู่กับคุณบอยไปนานถึงเมื่อไหร่ครับ ก็ถึงกว่ามันจะตาย โอ้โหแล้วอย่างนี้คุณพี่บอกได้ไหมครับว่าเขาโทษนะฮะคุณบอยเขาจะตายเมื่อไหร่ยังไงฮะ กูไม่รู้ เอาแล้วพี่ไม่ไปผุดไปเกิดอ่ะ กูไปไม่ได ้ทำบุญได้ไหม กูไม่เอาบุญ หมายถึงว่าคุณบอยทำบุญให้พี่ก็ไม่เอาเหรอ กูไม่เอา แล้วที่บอยก็บอกเขาเห็นพี่ดำเหมือนไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะ กูโดนไฟไหม้ไง ที่ไหนอ่ะ ที่บ้านกูเนี่ยแหละ นานหรือยัง นานแล้ว เป็นไรหมายถึงว่าตอนนี้คือบอยเป็นไรคือหมายถึงว่าเขายังอยู่กับเราไหมเนี่ย ไปถามอะไรกูอีก ท่านถามสิวะ มีชื่อไหมครับ ฮะ มีชื่อไหมครับมีชื่อเรียกไหมครับ ชื่อดำ อ๋อชื่อดำ ชื่อดำ เออแล้วคุณดำไม่มีญาติพี่น้องเหรอครับ มันไม่ทำบุญให้กู หมายถึงใครไม่ทำบุญฮะ ญาติพี่น้องกูแหละมันไม่ทำบุญให้กู อ้าวแล้วจะยังไงแล้วจะอยู่กับคุณบอยไปงี้เรื่อยๆจนกว่าคุณบอยเขาจะตายไปเนี่ยนะบุญก็ไม่เอาทำบุญก็ไม่รับเหรอ ไม่ได้มันเกิดไปเรียกกูมาเองกูอยู่ของกูดี ๆแล้วงี้ถ้าสมมติว่าผมจะเอาคุณบอยกลับมาเนี่ยแล้วพี่ดำจะออกไปก่อนได้ไหม ไปเรียกกูก็เรียกหมดใจกูไปก็ไป เออไม่ก็ผมก็อยากรู้พี่ดำผมก็อยากรู้พี่ดำพี่บอยพี่ดำพี่บอย โอ้ อ้าว นี่ใครเนี่ยครับ บอยครับ อ้าวกูจะขอหวยซะหน่อยไม่ทันแล้ว ไม่ทันที่คำถามหน้าถามไม่ถาม ไงลืมไงก็ดูข้อความเนี่ยกูส่งมาขอหวยถามเลยเนี่ยงวดหน้าออก2ตัวอะไรยังไงเนี่ยโอ้ขอไปตั้งหลักไม่ทัน พี่บอยใช่ไหมครับ ใช่ครับ พี่บอยรู้ตัวไหมเมื่อกี้พี่ดำอ่ะเขาเข้ามาสิงตัวพี่บอยอ่ะ ครึ่งครับ แล้วตัวพี่บอยรู้ไหมว่าเขาชื่อดำอ่ะ ไม่รู้ครับ เอาแสดงว่าผมเพิ่งรู้ผมรู้เป็นคนแรกเลยดิเขาชื่อดำ เขาตรงเอาตรงๆนะพี ่ครับ ไม่รู้ครับ เขาบอกว่า ตอนว่า เขาชื่อดำ เพราะว่าตอนที่ผมไปเรียกเขาที่ป่าช้าเนี่ยผมยังไม่รู้คือทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไร เขาชื่อดำแล้วเขาบอกผมแล้ว แล้วเขาตายแล้วเขาชื่ออะไรแล้วเขาตายยังไง ไฟไหม้ผมถามแล้วเขาบอกเขาชื่อดำแล้วก็ไฟไหม้แต่ที่เมื่อกี้ผมไม่ได้ถามคือผมไม่ได้ถามเรื่องหวยนี่แหละ คือผมว่าเขาเนี่ยใช้ร่างเดียวกันแต่ผมก็ไม่ถึงกับว่าคือแต่ว่าคือบางเรื่องเนี่ยผมคุยได ้เ ขาไม่ตอบแต่ถามว่าสมมติผมขอหวยอย่างเงี้ยถ้าผมขอได้ผมป่านนี้ผมก็รวยแล้วล่ะ แต่เมื่อกี้พี่ดำเขาดุผมนะเขาบอกว่าอยากให้มาก็ให้มาอยากจะให้ไปก็ไปเหมือนเขาดุผมกันนะว่าไอ้ที่อยากจะให้เขามาก็เรียกเขามาไอ้ที่อยากจะไม่ให้เขาอยู่ก็จะไล่เขาไปแบบเนี้ยแต่สักพักหนึ่งเขาก็ไปแล้วก็กลับมาเป็นพี่บอยนะ คือมันมีหลายคนพี ่มันมีหลาย คนที่ชอบลองที่อยากลองของ อ๋อเหรอ มาหาผมพร้อมแก้วใบหนึ่งและทูบใบหนึ่งอยากลองของแบบเนี้ยแบบพี่เลย ไม่แต่เมื่อกี้นี่พี่บอยผมยังพี่บอยบอกว่ายังไม่ได้มีการเอาน้ำหนึ่งแก้วทูบหนึ่งดอกมาเลยนะแล้วเขาก็เข้าแล้วเหรอ เอ้าก็พี่บอกให้ผมเอาน้ำหนึ่งแก้วทูบหนึ่งดอกไง อ๋อพี่มีอยู่แล้วเหรอ ก็อยู่ข้างข้าวผมเนี่ย อ๋อเมื่อกี้ระหว่างที่เราคุยกันพี่ก็เอาน้ำเอาทูบแล้วก็บอกเขาแล้วก็ ไอ้น้ำมาหนึ่งแก้วผมมีอยู่แล้วแต่ทูบดึงดอกเนี่ยผมก็จะผมเดินไปถึงผมเดินไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้แล้ว อ๋อแสดงว่าระหว่างนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องมีน้ำหนึ่งแก้วทูบดอกคือมันอยู่ใกล้มือพี่บอยอยู่แล้ว คือเราไม ่ถูกครับถูก ไม่ต้องท่องคาถาไม่ต้องอะไรเลยพ ี่เออนี่พี่ตั้นถามว่าไม่ต้องท่องคาถาอะไรเลยหรอ ถามว่าไม่ต้องใช้คาถาผมนี่ไง อ๋อเหรอ เมื่อกี้ผมได้ยินแต่เสียงพี่ไอไงผมเลยไม่รู้พี่ท่องคาถาตอนไหน ท่องในใจ คาถาตัวนี้พี่ เขาจะไม่ออกเสียง อ๋อเหรอคาถาเรียกผีเขาจะไม่ออกเสียงนะ ไม่ออกเสียง ครับ เขาจะเขาจะคือท่องในใจแต่คือต้องจำได้ทุกจำได้ทุกอักขระ แล้วมันยาวไหมพี่บอย ประมาณ 3-4 บรรทัด อ๋อก็ไม่ยาวมากนะ พี่ผมถามจริง ๆ 3-4 บรรทัด มันเป็นภาษาอะไรมันเป็นบทพุทธเป็นเขมร ครับ อ๋อเหรออ๋อเป็นเขมรเดี๋ยวนะถ้าความยาววัน30บรรทัดก็เท่ากับว่า1กลอนเนื้อกลอน8เนื้อตั้นประมาณกลอน8ฮะ จ๋าบอกว่าคาถาตัวเนี้ยมันไม่ใช่สายขาวเป็นสายดำ อ๋อเหรอแล้ว เมื่อกี้ก็อย่างที่พี่ถามผมว่า ครับ ถ้าเป็นสายขาวเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นสายดำ ครับ เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ ไม่แต่ผมโกรธอาจารย์พี่ตรงนี้ว่าเขาเป็นอาจารย์พี่ทำไมเขาไม่ช่วยพี่แก้นี่แหละ อ้าวผมบอกพี่แล้วไงคือสายดำกับสายขาวไม่เหมือนกันพี ่สายขาวเนี่ยน่าจะช่วยลูกศิษย์หน่อยไง ไม่สายขาวเนี่ยพี่ฟังนะสายขาวเนี่ยจะเป็นด้านสายขาวเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันสามารถแก้ไขออกได้เราสามารถให้แก้ไขได้แต่ถ้าเป็นสายดำแบบถ้าเป็นกฎของสายดำคือเรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้เอง โอเคเดี๋ยว นิดนึง เจอนะฮะ พี่ครับคือ บทพวกเนี้ยมันต้องท่องจนจบไหมถึงจะได้ผล ถูกครับ งั้นถ้าผม คือต้องวนไปวนมาเรื่อยวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปมาอยู่อย่างเงี้ยพ ี่คือผมอยากฟังสักท่อนได้ไ หมสัก บรรทัดหนึ่ง ถามเพื่อจะมาถามเลยผมอ่ะ ได้ไหมพี่ถือว่าเป็นวิทยาทานไม่ต้องทั้งบทผมขอฟังสักบรรทัดหนึ่งสักท่อนหนึ่ง อย่าเลยพี ่โอ้โหอย่าเลยตั้นแค่นี้ก็พอแล้ว คือพี่อยู่ทางนู้นน่ะพี่ยังโอเคนะแต่ผมอยู่ทางเนี้ย ผมไม่โอเค จะเอาคือในตัวผมก็มีอยู่คนแล้วอ่ะผมจะเอาเขาไปอยู่นะแล้วผมก็คือแล้วพอตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยไอ้คาถาเนี้ยผมก็ไม่ได้ท่องเลยผมก็เก็บผมก็เก็บไปไอ้คาถาใบลานเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมก็เก็บไว้อยู่ที่บ้าน ครับ เพราะเป็นทิ้งพระเป็นลานที่จะออกมาเปิดดูที แล้วเมื่อกี้พี่บอยรู้ไหมว่าเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับพี่ไปจนพี่ตาย เขาเคยพูดอยู่ครับ เขาบอกเขาอยู่พี่ไปจนลมหายใจสุดท้ายของพี่เลยนะ เอาไอ้อย่างนี้ครับพี่ต๋อมผมไม่สามารถท่องให้พี่ฟังตอนนี้ได้ ไม่เป็นไรไม่เสียเรียก ไม่แต่ถ้าพี่อยากเห็นถาใบลาน ครับ ภาษากายเอกอักขระขอม เ ป็นอย่างไรเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วส่งไปให้ดู โอเคตามนั้น อยากเห็น ก็อยากเห็นเหมือนกันนะ แต ่เอา แต่ผมเตือนไว้อย่างนะ ครับ ผมถ่ายไปให้ดูถ่ายอักขระไปให้ดูถ่ายภาษาขอมให้ดูอย่าลองแบบผมไม่ลอง ไม่ต้องห่วงผมไม่ลองแล้วผมไม่ดูด้วยเดี๋ยวให้ตั้นดู เอางี้พี่เอามือปิดไว้สัก 2-3 บรรทัดก็ได้ให้เห็นแค่บรรทัดบนเอาเผื ่อ ไม่เผื่อมันหลุดไปเผื่อมันหลุดไปหรือเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้แค่อยากเห็นว่าอ๋อตัวหนังสือมันประมาณนี้ตัวใบลานมาประมาณนี ้ลองดูก็แล้วกันลองดูก็แล้วกันแต่ผมบอก ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูถ่ายชั้นชุดเนี่ยเอาให้ดูเลยแต่ผมเตือนแล้วว่าอย่า โอเคโอเคไม่ท่องพี่ไม่ท่องพี่ไม่ท่อง ถ้าคุมเขาไม่อยู่อย่าไม่งั้นจะเป็นแบบผมเนี่ย เดี๋ยวเป็นพี่บอยเข้าไงซึ่งตัวพี่บอยก็ดูไม่ค่อยเป็นตัวพี่บอยเท่าไหร่นะแล้วก็แต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ผมก็ได้ข้อมูลใหม่ไหมพี่บอยนะว่าเขาชื่อพี่ดำนะแล้วเขาก็ตายอยู่ตรงนั้นนะตอนที่พี่ไปเชิญเขาน่ะแล้วเขาตายด้วยไฟไหม้นะผมรู้จักผมได้ข้อมูลใหม่พี่เลยนะชื่อพี่ดำตายด้วยไฟไหม โอเคได้พี่บอยนะผมตื่นเต้นกับพี่มากเลยใช้คำนี้เลยว่าผมรู้สึกผมลุ้นไปกับพี่บอยเลยแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเกิดทางรายการของทางหมอปลาเขาติดต่อมาแล้วมีอะไรขึ้นหน้าพี่ก็ส่งข้อความมาบอกหน่อยนะ ครับครับ โอเคนะพี่บอยนะ ครับ นะฝากสวัสดีพี่ดำด้วยนะ ครับ โอเคขอบคุณมากพี่บอย ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ